ॐ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अने। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवं पवन कुमार

जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में ब्रज कामद सुरभिवन एवं शोध संस्थान में कामधेनु गोष्ठ में हम आप सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। दो सौ पंद्रहवें पद की चर्चा चल रही थी। श्री रघुवीर की यह बाणी, श्री रघुवीर की यह बाणी, श्री रघु करत ने नीच हूसो करत ने सुप्रीति मन अनुमान, सुप्रीति मन परम अधम निषाद पावर, परम अधम निषाद पावर कौन ता दयालुजो विधिरचो जनक ज्यों रघुनाथ ताक जियो जल निज पानी जनक ज्यों रघुनाथ ताक जियो जल प्रकृति मलिन कुजाति सवरी सकल अवगुण खानी प्रकृति मलिन कुजाति सवरी सकल अवगुण खास ताके दिए फल रुचि बखानी बखान खास ताके दिए फल रुचि बखान रघुवीर की यह वाणी रघुवीर की यह वाणी रजनी चरु अरुरि विभीषण शरण आयो जाने रजनी चर अरुरिपु विभीषण शरण आयो जाने भरत ज्यों उठिताही भेंट देह दशा गुलाम हो भरत ज्योत आही भेंट देह दशा कौन सुभग सुशील बानर जिन्हि सुमिरत हानि कौन सुभग सुशील बानर किए ते सब सखा पूजे भवन अपने किए ते सब भगवान वीर वीर राम सहज कृपालु को मल दीन हित दिन दाने राम सहज कृपालु को मल दीन हित दिन दाने भजहि ऐसे प्रभु ही तुलसी कुटिल कपट न छान भजहि ऐसे प्रभु ही तुलसी कुटिल कपट न तुलसीदास जी महाराज इस पद में यह वर्णन कर रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी का यह सहज स्वभाव है कि वे मन की सुंदर विशुद्ध प्रीति का विचार करके जीव से प्रेम करते हैं और जब प्रेम करते हैं तो उसके दूसरे जो अनेक दोष हैं उनको बिल्कुल भुला देते हैं, केवल उस अपने प्रेमी की विशुद्ध प्रीति को ही देखते हैं और कुछ भी नहीं देखते। यहां में अपना मानता है कि नहीं, यहां एक बात बहुत ध्यान देने की है, ऐसी बातें सुन करके प्रायः लोग ऐसा समझते हैं, प्रायः लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान तो केवल प्रेम को ही स्वीकार करते हैं, दोष दुर्गुण अवगुण को भगवान देखते ही नहीं। बहुत ध्यान से सुने हम जो बात कहने जा रहे हैं। अब तो हमारे मनमाने आचार व्यवहार की खुली छूट मिल गई, भगवान तो देखते ही नहीं, अवगुण उनको देखते नहीं, हम खूब अवगुण करें। इन भक्तों में ऐसे भी भक्त हैं जिनके खान पान की अशुद्धि भी भगवान ने नहीं देखी, तो हम खूब अशुद्ध खान पान करें, अवगुणों की खान बने रहें। भगवान तो केवल प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। बहुत ही विचार पूर्वक सब बातें कहने सुनने की आवश्यकता है, डीग वाले बाबा उधर विराजे, यहाँ बैठ जाए कुर्सी पर आराम से, आपको सुविधा होगी बैठने। अरे भाई तुम इधर आओ, इस तरफ बैठो, पीछे जाओ या तो एकदम पीछे जाओ। हमारे स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा देने के लिए ऐसी बातें नहीं कही गई। केवल इसलिए कहा गया कि भगवान केवल विशुद्ध प्रेम को, हृदय की प्रीति को स्वीकार करते हैं। इस अंश में ये बातें सब कही जा रही है। भगवान के चरणों में जिसका सहज प्रेम, स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा, उसमें कोई दोष दुर्गुण रह जाएगा? जिसका जिसके प्रति प्रेम होता है वह उसके मन में बसता है, और जिस मन में प्रभु बसेंगे उसमें दोष दुर्गुण रह जाएंगे? ये जितने उदाहरण इस पद में दिए गए हैं, इनमें किसी में भी कोई दोष रह गया हो तो बताओ। देखो निषाद में दोष रह गया, भले ही निषाद जाति में वह उत्पन्न हुए, लेकिन श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया, श्री राम जी की प्रीति को प्राप्त करके वह इतना भाग्यशाली हो गया कि द्वितीय ब्रह्मा के समान भगवान वशिष्ठ ने भी उसे अपने भुजाओं में भर के हृदय से लगाया। कौन सा विकार, कौन सा दोष, कौन सा छल कपट, कौन सा पाप, कौन सा अधर्म, कौन सा पाखंड उसमें रह गया? सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। और तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्यते ही साधु समाना। मोह मद छल कपट सब त्याग कर राम जी की शरणागत हो गए तो तत्काल साधु हो गए। इसलिए ये बातें इसलिए नहीं कही गई कि हम चाहे जैसे रहें बस भगवान। अरे भगवान हमारे अपने हैं, ये मानने वालों के भीतर शास्त्र निषिद्ध आचरण संभव नहीं। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम, तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। जिस हृदय में श्री राम जी बसे होंगे उसमें काम कहां से होगा? काम ही नहीं होगा तो क्रोध कहां से होगा? कामात क्रोधो भी जाएगा। क्रोध ही नहीं होगा तो मोह कहां से आएगा? कोई विकार नहीं रहेगा, क्योंकि समस्त प्रकार के विकारों का बीज है अहम और मम। अहम ममाभिमानोत्थैहि काम लोभादिभिर् मलैहि वीतम यदा मनः शुद्धम् अदुःखम् असुखम् समम्। सारी मलिनताओं का बीज है अहम और मम। शरीर के प्रति अहम भाव और शरीर से संबद्ध संसार के प्रति मम भाव, ये सारे विकारों का बीज है। जब मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान का ही हूं, अन्य किसी का नहीं, और केवल एकमात्र भगवान ही मेरे हैं, ऐसा सुदृढ़ भाव जिसके भीतर जागृत हो गया है, उसमें कोई विकार रह नहीं सकता। अरे विकार की बात जाने तो बहुत हल्की चीजें हैं, ऐसे भाग्यशाली भक्त का दर्शन करने वाला पाप रहित हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा। गृधराज जटायु आमिष भोजी मांस भोजी मृत शरीरों को खाने वाले गीध की जाति में पैदा हुए। गीध में कौन से विशेष गुण होते हैं? शम दम तपस्या प्रतीक्षा उपरति अहिंसा क्षमा दया, कौन सा गुण होता है? उस जाति में तो कोई गुण नहीं होता। पर श्री राम जी से प्रेम हो जाने का ऐसा दिव्य परिणाम हुआ, ऐसा दिव्य प्रभाव हुआ कि महान परोपकारी संतों में जटायु जी की गणना हुई। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, मन वाणी क्रिया से परोपकार। परोपकार में अपने प्राणों तक की आहुति दे दी उन्होंने। शबरी में कौन सा दोष रह गया? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है, शबरी के विशेषण दिए हैं, श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव। हे राघव, धर्म निपुणा श्रमणा। अब श्रमण माने क्या होता है, श्रमणा माने क्या होता है, संस्कृतज्ञ लोग जानेंगे। शरीर संसार से जो पूर्ण विरक्त हो चुके हैं उनको श्रमण कहते हैं, ऐसे पुरुषों को। शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य जिनको हो गया ऐसी को श्रमणा कहते हैं। कोई देवी हो, नारी हो, उसे श्रमणा कहें। उसे धर्म निपुणा कहा। धर्म निपुणा क्या है? धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है सेवा। सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य। सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य। और उस सेवा धर्म की आचार्या है सबरी, धर्म निपुणा। परम धर्म सनातन, परम धर्म जो सेवा है उस सेवा में वह अति निपुण है। ऐसे जो ऐसी जो परम विरक्ता सबरी है उस सबरी के पास हे राघव तुम जाओ। यहां गच्छ नहीं है, अभिगच्छ, अभी उपसर्ग का प्रयोग है। इसका मतलब है उसके हीनत्व का विचार करके हीन भावना लेकर मत जाना। जैसे ऋषियों के आश्रमों में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जा रहे हो ऐसे ही सश्रद्ध हो करके उसके निकट जाना, दर्शन करने के भाव से जाना। शबरी में कौन सा दोष रह गया? काम रह गया कि क्रोध रह गया कि लोभ रह गया कि मोह रह गया कि मद रह गया कि मात्सर्य रह गया? कौन सा पाप दोष विकार रह गया सबरी में? विभीषण राक्षस है, उनके पिता ने महर्षि विश्रवा ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण इन तीनों भाइयों को शाप दिया है, मैंने कैकसी के पुत्रों को शाप दिया है, आप राक्षस हो जाओ, रजनीचर हो जाओ, राक्षस हो गए। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन है, माताएं ही पुत्र को साधु सज्जन बनाती हैं, माताएं ही अपने पुत्र को, पुत्री को दुष्ट बनाती हैं, कुटिल बनाती हैं, पाप कर्म में लगाने वाला बनाती हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है दुशीलम मातृदोषेण, माता के दोष से संतान दुराचारी होती है, राक्षसी स्वभाव की होती है। पितृदोषेण मूर्खता, पिता के दोष से संतान अपठित होती है, मूर्ख होती है। दारिद्र्यम आत्मदोषेण, भगवान किसी को गरीब नहीं बनाते हैं, दरिद्र मनुष्य अपने दोष से होता है। गरीब लोग मध्यम वर्गीय लोगों से अधिक धन कमा लेते हैं, अन्यथा मत मानना हम जो बात कहने जा रहे हैं उसका जो भाव है उसको आप समझना। आजकल बड़ी समस्या है, कुछ भी कह दो तो लोग कुछ का कुछ अनुमान उसका लगा करके कुछ न कुछ बोलने लग जाते हैं। एक व्यक्ति की जो मजदूरी है एक दिन की, वो कितनी है, कम से कम कितनी है, सरकारी रेट कितना है? हमें तो काम पड़ा नहीं, आप लोगों को काम पड़ता बताइए। कम से कम 300 रुपए तो है, हैं? 300 रुपए है, कितना है देव साहब? दिनेश जी कह रहे हैं यही प्रमाण है, ये कह रहे हैं 600-700 रुपए लेते हैं। चलो हम तो कम से कम कह रहे हैं, 300 रुपए पुरुष ने कमाए, मान लो 300 रुपए ही ले लो, 300 रुपए उसकी पत्नी ने कमाए, बहू ने कमाए, बेटे ने कमाए, पूरे परिवार ने कमाए, और घर में मान लो 10 सदस्य हैं, और 10 सदस्यों ने ही मान लो अनुमान है लगभग 300-300 भी कमाए, पूरे के पूरे परिवार काम में लगे रहते हैं कि नहीं, सबको तो मिलता है कि नहीं मिलता, कमाए तो मान लो 10 लोगों ने मिलकर के कमाया तो एक दिन का कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ, 3000 हो गया। एक महीने का कितना हुआ है, 90000। एसी चलाना नहीं है, कूलर चलाना नहीं है, 3 टप्पर डाल के गुजारा कर लेना है, मोटा खाना है, मोटा पहनना है, सान सोकत में कोई खर्च है नहीं, कितना हुआ महीना का, 3000 है, और श्रम पूर्वक वो खून पसीना की कमाई से कमा रहे हैं, फिर सरकारी तमाम योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, फ्री में राशन और सब बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं, ये सब बहुत अच्छी होना भी चाहिए, हम इसका निषेध या विरोध नहीं कर रहे हैं। उड़ीसा में बाबूजी कितने रुपए किलो चावल मिल रहा है, बढ़िया चावल 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो चावल उड़ीसा में गरीबों को मिल रहा है। आप खरीदने जाओगे 20 रुपए किलो मिलेगा, वही उनको 2 रुपए किलो मिलेगा, मिल रहा है। फिर भी उनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, फिर भी उनके पक्के मकान नहीं बन पा रहे हैं, फिर भी उनकी उनकी घर की स्त्रियां बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। कहां गया पैसा? पूछते हम कहां गया पैसा? दिन भर कमाया, शाम को शराब पी के सो गए, मांस खाया, शराब पिया, जुआ खेले, लॉटरी लगा दी, इतना धन कमा रहे हो फिर भी गरीब क्यों हो? दारिद्र्यम आत्मदोषिण, अशुद्ध खान पान को त्यागें और जो तमाम प्रकार के जो दोष हैं उनको त्यागें, व्यसनों को त्यागें और भगवान ने जो कुछ दिया है उसका बहुत उत्तम उपयोग करें। तो हम समझते हैं थोड़े ही समय में वे श्रेष्ठ श्रीमंत हो सकते हैं, लेकिन दारिद्र्यम आत्मदोषिण, हम अपने दोष से दरिद्र हैं, हमें भगवान ने दरिद्र नहीं बनाया। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि पुलस्त्य, पुलस्त्य के पुत्र महर्षि विश्रवा, जो बहुत बड़े ब्रह्मर्षि वेद के आचार्य हैं, ऋषि हैं, विश्रवा महान ऋषि, उन विश्रवा का विवाह महर्षि भरद्वाज की पुत्री इडविडा से हुआ। इडविडा के गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ। तो इडविडा का पुत्र होने से कुबेर को पुराणों में एडविड कहा गया। क्या कहे? एडविड, एडविड। अब लोग नाम सुन के कहेंगे कि तो किसी अंग्रेज का नाम है, डेविड एडविड, ऐसे नाम होते ना उधर, इडविडाया अपत्यम पुमान एडविडा कुबेरा, इडविडा की संतान एडविड कुबेर। भगवान शिव की उपासना करके उन्होंने धनाध्यक्ष पद प्राप्त किया। दिव्य पुष्पक विमान श्री ब्रह्मा जी ने कृपा पूर्वक उन्हें प्रदान किया। और वे कुबेर अपने पूज्य पिता महर्षि विश्रवा का दर्शन करने आए थे। अपने पिता को प्रणाम किया, अपनी माता इडविडा को प्रणाम किया, और महर्षि विश्रवा की ही दूसरी पत्नी थी कैकसी, ये असुर कुल में उत्पन्न हुई थी और परम सुंदरी थी और बहुत पतिव्रता भी थी कैकसी, पर वो संस्कार उसके दूषित थे, असुरों के थे। ये कैकसी महर्षि विश्रवा की द्वितीय पत्नी थी। कैकसी के गर्भ से तीन पुत्रों ने जन्म लिया, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये तीन पुत्र कैकसी के गर्भ से उत्पन्न हुए और ये तीनों वेद पाठी थे। इन तीनों के समय से यज्ञोपवीत संस्कार हुए थे। सब पलाश दंड मौंजी व्रत धारण करके रावण, कुंभकर्ण, विभीषण सब, ये सब पलाश दंड लेकर के सब वेद पाठी थे, अपने पिता से ही पढ़े थे। विश्रवा को वेद मूर्ति कहा जाता था, वेद मूर्ति, वेद मूर्ति माने संपूर्ण वेद उनके स्वरूप में अभिव्यक्त था, ऐसे महान ऋषि विश्रवा। तो कुबेर जी आए, उन्होंने अपने पिता माता को प्रणाम किया, अपनी सौतेली माता कैकसी को भी प्रणाम किया और रावण कुंभकर्ण विभीषण तीनों को बहुत प्रेम से हृदय से लगा, क्यों आयु में बहुत बड़े हैं कुबेर जी, बहुत वात्सल्य दिया। अब उनकी कुशल क्षेम पूछी और चले गए। तो रावण ने अपनी माता से पूछा कि मां, ये तेजो में विमान में बैठकर जो आए थे, बड़ा दिव्य स्वरूप जिनका था, जिन्होंने हमको बहुत प्यार किया, बहुत स्नेह किया, और पूज्य पिता और माता विमाता इडबिडा और आपको भी प्रणाम किया, तो ये बड़े महिमा मंडित थे, बड़े दिव्य पुरुष थे, ये कौन थे? तो कैकसी को कहना चाहिए था कि दशग्रीव, ये तुम्हारे बड़े भाई कुबेर जी हैं, इडबिडा के पुत्र हैं, और बड़ा भाई तो पिता के तुल्य होता है, इसलिए उनके द्वारा तुम्हें वात्सल्य देना उचित ही है। तुमने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? ये कहना चाहिए था। अरे आने के साथ ही बताना चाहिए था कि तुम्हारे बड़े भाई, इनको प्रणाम करो। लेकिन जब रावण ने यह बात पूछी तो कैकसी लंबी लंबी सांस लेने लगे। मां क्या हो गया, क्या करूं? मैं अपनी सौत के उत्कर्ष को देखकर दिन रात जलती रहती, मेरी सौत का बेटा इतना बड़ा हो गया, एक लोकपाल हो गया, अलकापुरी का मालिक हो गया, धनाध्यक्ष कुबेर, और तुम देखो तुम्हारे भी पिता यही हैं, पर तुम कंदमूल फल का आहार करते हो, तपस्या करते हो, दिन रात बस गणानंता गणपति गुम करते रहते हो, और ये देखो क्या इनका वैभव है। तो माता तुम दुखी क्यों हो रही हो? कहा दुखी नहीं होंगी तो क्या? अरे सिंहनी एक पुत्र को पैदा करती है तो निर्भय होकर के सहन करती है, और सहैव दशभि पुत्री भारम बहति गर्दभी, गधी दस दस गधे पैदा करती है पर खुद भी बुढ़ापे में मलबा ढोती है, बच्चे भी ढोते हैं। तो मैंने तो गधों को पैदा किया, पुत्रों को तो पैदा किया नहीं, तुम्हारे जैसे तीन तीन पुत्र होते हुए भी, और मेरी ये हालत है। बस यहीं से उसके आसुरी संस्कार के बीज बो दिए। उसने कहा हो गई हमारी वेद की पढ़ाई पूरी हो गई, हमारा समावर्तन तो होने वाला है, अब हम संसार विवाह वगैरह नहीं करेंगे, हम सीधे तपस्या करने जाएंगे तीनों भाई। और जिस कुबेर के ऐश्वर्य को देखकर तुम जल रही हो, उस अलकापुरी पर हम अधिकार करेंगे, उसका विमान छीन लेंगे। इतना सुनते ही माता की आंख में आनंद के आंसू भर आए, बोले बेटा ऐसा जिस दिन तुम कर दोगे उस दिन हमारी कोख धन्य हो जाएगी, हमारी छाती शीतल हो जाएगी। रावण कुंभकर्ण विभीषण इन तीनों को, विभीषण जी तो जन्म से ही अच्छे हैं, पर इन अब तो एक लाइन है ना, जैसा रावण वैसा कुंभकर्ण, पीछे से पीछे लग गया बेचारा, विभीषण तो छोटा है, बड़ों के पीछे चलना पड़ेगा उसको। विभीषण की तो जन्म से ही धर्म में रुचि है, साधु प्रकृति के हैं, लेकिन अब हैं तो उन्हीं के भाई, तो उनके साथ ही रहेंगे। उनकी जी में जी करनी कहनी पड़ेगी, एक गांव में एक बहुत रंगदार आदमी था, उस आदमी ने उसी गांव के जाट से डांट करके कहा, अरे बिलैया हमारे ऊंट की चोरी करके ले गई, तुमने देखा है? पर महाराज देखा तो नहीं, पर जरूर ले गई होगी, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? जरूर पता लगाओ। जरूर हजूर, जरूर पता लगाएंगे। आप यहाँ के सरपंच हैं, प्रधान जी हैं, इसी गांव में हमको रहना है, आप जो कहोगे सो हम मानेंगे। तो चला गया आंख दिखा के। उस व्यक्ति की गृहिणी ने कहा कि अरे बिलैया कितनी छोटी होती है, वो कहीं ऊंट को पकड़ के ले जा सकती है? तुम कैसे मूर्ख आदमी हो, ऐसी एकदम सफेद झूठ तुमने स्वीकार कर ली। तो उस व्यक्ति ने कहा, जाट कहे सुन जाटनी, याई गांव में रहना। बिलैया ऊंट ले गई, हां जी कहना, यही गांव में रहना भैया। बिलैया ऊंट ले गई तो हां जी कहना, नहीं तो कहेगा कि तुम हमारी बात को काटते हो। तो विभीषण को अच्छे या बुरे बेचारा क्या करे, उन्हीं के साथ रहना उसको। तीनों भाई तपस्या करने चले गए। कथा आप सबको मालूम है, तपस्या से अपरिमित बल और शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा जी से रावण आया। कुंभकर्ण को तो देख के ब्रह्मा जी ही घबरा गए, इतना विशाल काय है, ये खाना शुरू करेगा तो सारी सृष्टि ही सफा चट कर जाएगा। वो वरदान मांगना चाहता था कि मैं एक दिन सोऊं और 6 महीने जगूं, काम करूं। इतना काम कमेड़ू था, वो पुरुषार्थी था। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा कि इसका थोड़ा दिमाग उलट दो, जीव उलट दो। बोला मैं 6 महीने सोऊं, 6 महीने बाद एक दिन जगूं। एवमस्तु। बोले मुझसे भूल हो गई, जवान उलट गई। बोले उलट जाए क्या, पलट जाए तो एवमस्तु हो गया, अब वरदान बदलेगा नहीं। विभीषण से कहा कि तुम वर मांगो। रावण कुंभकर्ण ने अमृत तो मांगा था ब्रह्मा जी से, आओ ब्रह्मा, अमृत तो मांगा था पर अमृत तो नहीं दिया ब्रह्मा जी ने। और विभीषण ने अमृत तो नहीं मांगा, विभीषण ने ब्रह्मा जी से अमृत तो नहीं मांगा, केवल यही बात मांगी कि हे ब्रह्मा जी, मेरी रुचि सदा धर्म में बनी रहे, किसी भी परिस्थिति में मैं धर्म का त्याग न करूं, ये वर मांगा है ब्रह्मा जी से विभीषण ने। ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले मैं अपनी ओर से तुम्हें अमरत्व को प्रदान करता हूं, तुम जब तक नहीं चाहोगे तब तक तुम मर नहीं सकोगे। जिसकी सदा धर्म में रुचि होगी उसका अपना जीवन भी मूल्यवान हो जाएगा। जिसकी धर्म में सदा रुचि होगी उसका अपना जीवन भी मूल्यवान हो जाएगा और दूसरों के जीवन का मूल्य भी वह समझेगा, क्योंकि धर्मशील मनुष्य आत्मनः प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, अपने लिए जो व्यवहार अनुकूल नहीं है ऐसा व्यवहार वो किसी के साथ नहीं करते। ऐसे मनुष्य बहुत मूल्यवान होते हैं, उनका जीवन बहुत मूल्यवान होता है। तो वरदान मांग के तीनों आए, रावण ने कुंभकर्ण की भी भर्त्सना की और विभीषण की भी बहुत भर्त्सना की और कहा कि वरदान तो हमने ही मांगा, तपस्या तुम लोगों ने भी की, लेकिन तुम तो अब सो जाके और तुम अपना सवेरे संध्या, दोपहर में संध्या, शाम को संध्या, वेद पाठ, अग्निहोत्र, बस यही धर्म तुमने मांगा है वही अपना स्वाहा स्वधा करते रहो, जाओ तुम भी अब हमारे किसी मतलब के नहीं रहे, ये तो खाएगा और सोएगा कुछ नहीं। इसलिए उसने कहा निज भुज बल में बैर बढ़ावा, मैंने अपने भुजाओं के बल से मैंने अपने भुजाओं के बल से बैर बढ़ाया, इसलिए तो उसने बात कही, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। रावण तपस्या करके लौटा और उसने तुरंत असुरों ने उससे संपर्क कर लिया, राक्षसों ने संपर्क कर लिया, बोले देखो अलकापुरी राक्षसों की ही थी, अब यक्षों के अधिकार में चली गई है, सबसे पहले तो तुम्हारे लिए कोई नगर होना चाहिए। बोले ठीक है। तो तुरंत रावण ने एक राक्षस को दूत बना करके अलकापुरी में भेजा। अविलंब लंका खाली कर दो, अलकापुरी नहीं लंका, लंका राक्षसों की थी, लंका में विभीषण को कुबेर को अभिषिक्त किया गया, लंका खाली कर दो, अपना पुष्प विमान हमको समर्पित कर दो और चले जा अपने प्राण बचाकर, क्योंकि तुम मेरे पिता के पुत्र हो, बड़े भाई लगते हो इस नाते से, इसलिए तुम्हारा वध हम नहीं करेंगे, लेकिन चलो इतनी मोहलत देते हैं, छोड़ के लंका चले जाओ। ये दूत के द्वारा संदेश रावण ने भेजा लंकाधिपति कुबेर के पास। कुबेर जी हंसने लगे और कुबेर जी ने कहा, दूत से कहा, कोई बात नहीं, रावण मेरा भाई ही है और हम बात कर लेंगे। बड़े प्रेम से रावण ने कहा कि, कुबेर जी ने कहा कोई बात नहीं, कुबेर जी अपने पिता के निकट आए और पिताजी से कहा कि देखो रावण कुंभकर्ण विभीषण मेरे भाई ही हैं, तो जैसे हम लंका में वो भी लंका में रहें, हमारे साथ राजश्री का उपभोग करें, प्रसन्नता से रहें, इसमें लड़ाई झगड़ा और द्वेष की क्या बात है। विश्रवा ने कहा कोई बात नहीं, हम रावण को समझा देंगे, आप दुखी ना हो। विश्रवा ने रावण की अनुशास्ति की, उसको थोड़ी डांट लगाई कि तुमने अपने बड़े भाई का ऐसा तिरस्कार क्यों किया। तो रावण ने विश्रवा को जवाब दे दिया, बोले अरे भाई ये तो राक्षसों की नगरी है, उस पर राक्षसों का अधिकार होना चाहिए, तो अन्याय तो वही कर रहा है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम लंका पर चढ़ाई करेंगे। विश्रवा ने शाप दे दिया, तू जो अपने से बड़ों का अपमान करता है वही राक्षस होता, जा तू राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। कोई सिंह पूछ नहीं निकले आए थे रावण के, ऋषि पुत्र था, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजे, पवित्र ब्राह्मण था रावण। भगवान जाने ये बात कितनी सत्य है। वर्तमान में कुछ सारस्वत ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण होते हैं ना, इनमें कोई सारस्वत तो नहीं बैठे हैं, हैं? आप सारस्वत हैं, अच्छी बात। तो कुछ सारस्वतों की ऐसी मान्यता है कि रावण भी सारस्वत ब्राह्मण ही था। चलो यहां तक तो ठीक है, कान कुब्ज था कि सारस्वत था कि मैथिल था कि गौड़ था कि सनाड्य था, भगवान जाने, ब्राह्मण तो था, ये बात तो पक्की थी। पर अब विचित्र बात आ गई है, अब सारस्वतों ने रावण की जयंती मनाना शुरू कर दी। अब राम जी को गालियां बकने लग गए वो लोग, हमारे पूर्वज रावण का अपमान किया, यों किया त्यों किया, अखबार में भी छपता है, रावण की पूजा, रावण का अभिषेक, उसके आयोजन ब्रज में भी होते हैं, इसी को कहते हैं कलयुग। हमारी प्रार्थना है उन पूज्य ब्राह्मणों से कि भले ही रावण सारस्वत रहा हो पर रावण का चरित्र अनुकरणीय नहीं है, आदर्श नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, श्री राम आदि जो महापुरुष हुए हैं, जिनके जीवन में संपूर्ण वैदिक सनातन धर्म, जिनके प्रत्येक व्यवहार में आचार में सुप्रतिष्ठित है, ऐसे महान भावों को अपना आदर्श मान करके उनका अनुकरण करना चाहिए। भले ही वेदों का पंडित रावण क्यों न हो, शिवजी का महान भक्त क्यों न हो, पर उसका शास्त्र निषिद्ध आचरण होने के कारण, अशुद्ध आहार विहार होने के कारण, अशुद्धाचार होने के कारण रावण का आचार कभी प्रमाण नहीं बन सकता है, उसकी नकल नहीं की जा सकती। अब भागवत में लिखा है कान्य कुब्जे दुजह कच्चित दासी पति रजा मिला नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अब कान्य कुब्ज ब्राह्मण कहें कि वाह हमारे पूर्वज अजामिल जी महाराज वही हमारे आदर्श हैं, अब हम अजामिल जी के ही पद चिन्हों पर चलें, पत्नी को छोड़ दें, मैया बाप को छोड़ दें, वेश्यागमन करें, मध्यमांस खाने पीने लग जाएं, क्यों हमारे पुरखाए हैं अजामिल। कानपुर में हमारी कथा हुई तो वहाँ सब लोगों ने कहा महाराज जी के कान्य कुब्ज ब्राह्मण था अजामिल, आप अजामिल हमारे पूर्वज थे, उनका ही चरित्र विशेष रूप में सुनाना। आप थे क्या उसमें? तो लगभग 3 दिन में हमने अजामिल चरित्र कहा था, ऐसा अजामिल चरित्र कहीं नहीं कहा। पर अजामिल के नाम की निष्ठा तो अनुकरणीय है, भजन की निष्ठा तो अनुकरणीय है, अजामिल के नाम की निष्ठा भजन की निष्ठा तो अनुकरणीय है, पर अजामिल ने अपने पूर्व जीवन में जो कुछ शास्त्र निषिद्ध आचरण किए वे किसी भी प्रकार से अभिनंदनीय अथवा अनुकरणीय नहीं हो सकते हैं। वहीं लेटा दो, लेट जाना, बोलो लेट जाना। तो रामाधिवत प्रवर्तितव्यम नरावणाधिवत, और रावण राक्षस भाव को प्राप्त हो गया। आप चोरी नहीं करते पर चोर के संग आप हैं तो आपको चोर ही माना जाएगा, कोई सज्जन नहीं माना जाएगा। आप साधु हैं पर आप दुष्ट का संग करते हैं तो आपको कोई सज्जन नहीं मानेगा। आप मद्यप नहीं हैं पर मद्यप के साथ बैठते हैं तो लोग आपको जरूर मद्यप ही मानेंगे। यद्यपि कोई भी देवर्षि नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में जो सिद्ध कोटि के साधक हैं उनके लिए भी ये बात कही है, दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्यः। दुस्संग सर्वथा त्याग के योग्य है। द्विविध बानर का जो पतन हुआ उसके मूल में कारण था उसका दुस्संग। भगवान का भक्त हुआ, भगवान का सखा हुआ, भगवान ने उसे अपनाया, सब कुछ ठीक हुआ, पर भगवान का होने के बाद भी तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजे परत भजन में भंग। तो साधु सज्जन भक्त होकर के भी उसने दुष्ट कंस आदि का संग किया, उसी के कारण वो राक्षसी भाव को प्राप्त हो गया। इसलिए संगतिते गुण उपजे संगतिते गुण जाए, इसीलिए सिद्ध कोटि के भक्त को भी, ज्ञानी को भी, भक्त को भी देह गेह में आसक्त विषयी पामर जीवों का कुसंग करने का निषेध किया गया। समाधान हो गया? भगवान के चरित्र में प्रत्येक घटना साधक को प्रेरणा देने के लिए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो विभीषण को देख करके राम जी को भी आश्चर्य हुआ, आश्चर्य हुआ कि सर्वथा अनुकूल वातावरण में भी लोग धर्म का पालन नहीं कर पाते हैं। सही देश निकास सही बहुविध त्रास सही जो कहे वेद पुराना लिखा है रावण के राज्य में। तही देश निकास सही देश निकास देश से निष्कासन हो जाता था। बहुविध त्रास सही जो कहे वेद पुराना। अब ऐसी स्थिति तो नहीं है। किसने रोक रखा है कि कथा मत सुनो कीर्तन मत करो त्रिकाल संध्या मत करो अग्निहोत्र किसने रोक रखा है? आज धर्माचरण के सर्वथा अनुकूल परिस्थितियां आज भी हैं। भजन सत्संग के सर्वथा अनुकूल परिस्थितियां आज भी हैं। किसने रोक रखा है उनको? लेकिन हम कितना प्रमाद करते हैं। सर्वथा भजन के साधन की अनुकूलता होने के बाद भी हमें हठात बलात् भजन संध्या सत्संग के लिए नियुक्त करना पड़ता है। हमारी श्रद्धा नहीं भीतर से, हमारी स्वाभाविक रुचि नहीं है साधन में। सत्पुरुषों के निकट रहकर भी लोग स्वधर्म का आचरण नहीं कर पाते, बार बार प्रमाद करते हैं। और विभीषण ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो घोर पापी हैं, प्रमादी हैं। कहूं धेनु खल अज खल निसाचर भक्षहिं, ऐसे हैं वो। उनका तो आहार विहार सब खराब है। राम जी को कहना पड़ा खल मंडली बसहु दीन राती, खल मंडली बसहु दीन राती, सखा धर्म निब है के बर भल बास नरक कर ताता, बर भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनी दे विधाता, अब एक और शंका हो सकती है कि आप कहते हैं कि विभीषण में भी कोई दोष नहीं, आप कहते हैं सुग्रीव में भी कोई दोष नहीं, तो फिर जन अब गुण प्रभु माने ना काऊ, जन अब गुण प्रभु माने ना काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु नचित प्रभु चूक किए की, रहते न प्रभु भेटी करत सुरती से बार ये करत सुरत क्या। अब सुनो आगे। जेहि अघ बधे व्याध जिमी बाली जेहि अघ बधे व्याध जिमी बाली कुनि सुकंठ तो सुकंठ तो पुताली सोई कर तो विभीषण केरी सोई कर तो विभीषण सपने हूँ सो नाम सपने सो नाम आप कहेंगे आपकी ही बात आपकी बात से कट गई। अभी आपने कहा कि भगवान से प्रेम करने वालों में दोष रहते नहीं और ये तुलसीदास जी ही कह रहे हैं। इसकी संगति कैसे बैठेगी। वस्तु कहा भगवान के शरणागत होने के पश्चात न तो सुग्रीव में दोष है ना ही विभीषण में दोष है। विभीषण में तो इसलिए भी दोष नहीं क्योंकि वो ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुके हैं कि स्वप्न में भी मेरी बुद्धि धर्म का सदाचार का मर्यादा का अतिक्रमण न करे। पर संसार में सुग्रीव की भी निंदा हुई राम जी का भक्त होने के बाद और संसार में विभीषण की भी निंदा हुई राम जी का भक्त होने के बाद पर न सुग्रीव ने परवाह की न विभीषण ने परवाह की। लोगों ने राम जी से कहा सुग्रीव की शिकायत की विभीषण की शिकायत की अब आपका न्याय धर्म कहां चला गया। विभीषण की शिकायत की सुग्रीव की शिकायत की क्या शिकायत की। आपने बाली का वध क्यों किया था। आपने यही तो बाली को कहा था अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ये चारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जेऊ ताही बधे कछु पाप न होई। इन्हें कुदृष्टि बिलो कही जोई ताही बधे कछु पाप न होई। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रुमा को बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाया इस पाप का दंड हम तुमको देना चाहते हैं। नरक में भोगने से छुटकारा नहीं मिलेगा। राजा दंड दे देता पाप का तो उसको नरक में नहीं भोगना पड़ता है। राम जी का दंड देना भी अनुग्रह है कृपा है। अब उसी सुग्रीव ने मंदोदरी को सिंहासन में अपने बाई तरफ बिठा लिया तारा को। हाँ उसी सुग्रीव ने तारा को बाली के मरने के बाद सिंहासन पर सबके बीच में अपनी बाई तरफ बिठाया। अपनी पत्नी को नहीं बिठाया मंदोदरी को बिठाया तारा को बिठाया। और विभीषण ने रावण के मरने के बाद अपने सिंहासन पर बाई ओर किसके बिठाया मंदोदरी को बिठाया। संसार का दृष्टिकोण ही ऐसा है। संसार किसी को भी अपने नजरिए से देखता है। हम दृष्टि बदलें। पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी ने एक अपने जीवन की घटना सुनाई, बहुत ही प्रेरणादायी घटना। यहां जब जड़खोर में सुमेरु महोत्सव में कथा हुई थी, शायद उसमें भी उन्होंने इस घटना को उल्लेख किया था। वो काशी में पढ़ते थे, वो कोई विद्यार्थी होके नहीं पढ़े, वो तो सन्यासी स्वरूप में ही उन्होंने अध्ययन किया, संत स्वरूप में ही उन्होंने अध्ययन किया काशी में, और अपनी मर्यादा में रहे। वो काशी में भी अपनी मर्यादा में रहे, कोई सिला कपड़ा लंबा कुर्ता पहन के घूमे हो, अपनी वेशभूषा अपना आचार विचार अपनी मर्यादा में रहे काशी में। वो जीवन में कभी शिला वस्त्र नहीं पहना उन्होंने, आज भी नहीं पहनते, इतना वृद्ध शरीर हो गया। तो हुई एक साधु की रहनी कैसी होनी चाहिए, किसी को देखना तो उनके जीवन को देखो, निंदक तो उनके भी कम नहीं है, पर उनके निकट जाकर देखो तो सही। तो उन्होंने बताया कि एक बार हम काशी में, शाम का समय था, गंगा जी के किनारे ऐसे ही विचरण कर रहे थे, तो गंगा जी में आचमन लिया, नित्य स्नान तो गंगा करते ही थे, आचमन लिया तो वहां क्या देखा कि वहां लोग नौका विहार खूब करते गंगा जी, एक बढ़िया सुंदर छोटी सी नौका, और उसमें एक व्यक्ति है तो कुछ अधेड़ सी उम्र का है, और एक लड़की है एकदम जवान, उसके साथ कुछ हंस रहे हैं, कुछ हंसी, कुछ वो भी लड़की भी हंस रही है, वो व्यक्ति भी हंस रहा है, और कुछ मतलब कुछ खा भी रहे हैं और कुछ पी भी रहे हैं। तो कहते कि मेरे मन में उस दृश्य को देखकर बहुत पीड़ा हुई, अरे राम राम बताओ, काशी जैसी पवित्र मोक्ष प्रदायिनी नगरी, त्रिभुवन पावनी पतित पावनी गंगा जी साक्षात ब्रह्म द्रवत स्वरूपा, और गंगा जी की धार में बैठ करके, नौका में बैठ करके गंगा जी की धार में, संध्या के समय वो भी, और ये कैसा निर्लज्ज व्यक्ति है जो एक युवती से हास परिहास कर रहा है और खा पी रहा है, क्या खा रहा क्या पी रहा होगा। तो मन में उसके प्रति असद भाव हुआ, वो तब तक अंधेरा होने के पहले वो नौका किनारे आई, और उसने आकर के उस लड़की से कहा, स्वामी जी को प्रणाम करो। तो उस लड़की ने आधुनिक वेशभूषा में थी, बड़ी श्रद्धा से भूमि पर सिर रखकर प्रणाम किया, फिर उस व्यक्ति ने भी प्रणाम किया, सिर रखकर के प्रणाम किया, और कहा कि ये बच्ची है, पढ़ने लिखने में बहुत योग्य है, बाहर पढ़ रही है विदेश में, मैं इसका पिता हूं, तो बचपन में बनारस में गंगा जी की सैर की थी, अब वहां से छुट्टी में आई है, पढ़ रही है, वहां से छुट्टी में आई है, तो इसने कहा कि पिताजी मैं गंगा जी में सैर करना चाहती हूँ, तो गंगा जी ने इसको सैर करा रहा था, और कचौड़ी गली की कचौड़ी, और कहाँ का जाने बनारस का प्रसिद्ध नमकीन, और जाने क्या वही सब चीज खाने पीने की चीज थी, तो गंगा जी में बैठ के कुछ खाएंगे पिएंगे भी, कुछ बातचीत करेंगे, और ऐसा कहकर उसने बड़े प्रेम से कहा मेरी पुत्री है, बड़े प्रेम से कंधे पर आकर मेरी पुत्री है। कहते वो तो प्रणाम करके चले गए, मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, मैं अपने आप को धिकारने लग गया कि अरे तुम तो साधु संन्यासी हो, तुम्हें अपना दृष्टिकोण पवित्र रखना चाहिए, लेकिन तुमने क्या देखा। पर संसार की स्थिति है, भाई बहन को भी क्या देखेंगे, बाप बेटी बेटे को भी क्या देखेंगे, संसार का दृष्टिकोण है। तो संसार के दृष्टिकोण के संसार का जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण के अनुसार लोगों ने यही कहना शुरू किया कि देखो राम जी ने बाली को तो मार दिया, अब तारा सुग्रीव के बगल में बैठी है, राम जी सुग्रीव को क्यों नहीं मारते, राम जी विभीषण का वध क्यों नहीं करते हैं? उसने तो मंदोदरी को बगल में बिठा रखा है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, कोई कहता है प्रमाण देता भगवान नहीं मानते। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, भगवान के पास कोई भक्त की शिकायत करे ना तो भगवान सुनते ही नहीं। और कोई कहे नहीं नहीं हम प्रमाण दे सकते उसने ऐसा किया, भगवान कहते तो ठीक है हमारा दूसरा कानून है, यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवे, जो पाप पापी को पाप करने से होता है वही पाप की चुगली करने वाले को होता। हमारा भक्त मान लो तुम्हारे कहे अनुसार पाप युक्त है तो वो तो निष्पाप हो गया, अब तुम्हें उस पाप का परिणाम भोगना पड़े, चलो नरक की तैयारी करो। क्योंकि भगवान यह जानते हैं कि जिस अंतःकरण में मेरी प्रीति विराजमान है वहां दोष दुर्गुण रह ही नहीं सकता है, तो भगवान जानते हैं। क्योंकि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी धाम। इसलिए हम बड़े निश्चल भाव से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी भक्त की वेशभूषा अवश्य है पर हम भक्त नहीं हैं, हमारी साधु की वेशभूषा जरूर है पर हम साधु नहीं हैं। हम तो वस्तुतः मौसम कौन कुटिल कल कामी, ये सूरदास जी के लिए नहीं है, हमारे जैसे लोगों के लिए है। यही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल का, न हमारा काम नष्ट हुआ, न हमारा क्रोध नष्ट हुआ, न हमारा लोभ नष्ट हुआ, न हमारा मोह नष्ट हुआ, न हमारा अभिमान नष्ट हुआ। इसलिए दूसरों के कहने पर भी हमें धोखे में नहीं जीना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त नहीं हैं, हमने भगवान के भक्त की वेशभूषा मात्र बना रखी, हम भगवान के भक्त नहीं हैं, बनना जरूर चाहते हैं, चाहते अवश्य हैं कि हम भगवान के भक्त हो जाएं, भगवान के चरणों में हमारा सहज प्रेम हो जाए, हम चाहते जरूर हैं पर हम हैं नहीं, होते तो हमारा जीवन संतों के जैसा होता, वैसा जीवन हमारा नहीं है। अब सुनिए, तारा को सुग्रीव ने अपने निकट क्यों बिठाया, बहुत ध्यान से सुने, और तारा भी सुग्रीव के निकट क्यों बैठी, बहुत ध्यान से सुने। तारा कोई सामान्य स्त्री नहीं है, हम लोग प्रातः काल में तारा का पूज्य भाव से स्मरण करते हैं, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन नित्यम महापातक नाशनम, इनके स्मरण से महापाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके स्मरण से महापाप नष्ट हो जाते हैं उन तारा में पाप संभव है, उस मंदोदरी में पाप संभव है। न तारा में पाप है न मंदोदरी में पाप है, क्योंकि तारा को राम जी ने ज्ञान दिया है, भगवान जिसे ज्ञान देते हैं उसमें फिर अज्ञान उत्पन्न नहीं होता। भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, भागवत प्रेमी सब जानते हैं। क्या कहा ब्रह्मा जी को भगवान ने? श्री भगवान उवाच यावान अहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञान मस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत्यत्तदसत् परम् पश्चादहम् यदे तच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् प्रतीर्थम् यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथाभासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावदेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेष्व तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन मतम समातिष्ठौ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित्। अब चतुश्लोकी की व्याख्या हम नहीं करने जा रहे हैं, हम केवल इतना कह रहे हैं भगवान ने चतुश्लोकी का उपदेश देकर ब्रह्मा जी से क्या कहा? एतन मतम समातिष्ठ परमेण भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित्। अब तुम कभी भी मेरी माया में मोहित नहीं होगे, तुम्हारा ज्ञान सदा प्रकाशित बना रहेगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी, सृष्टि रचना करते हुए तुम कभी मोहित होगे नहीं, ये भगवान ने वरदान दिया ब्रह्मा जी, मेरी माया से मोहित नहीं होगे। भगवान जिसे ज्ञान देते हैं उसमें कभी अज्ञान उत्पन्न होता ही नहीं, क्योंकि भगवान ज्ञान देते हैं तब क्या होता है? बोले यमई वेश वृणुते तेन लभ्या नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो भगवान ज्ञान देते हैं इसका मतलब ज्ञान स्वरूप भगवान उस जीव का वर्ण कर लेते हैं। भगवान ने तारा को ज्ञान दिया है, 18 अध्याय की गीता नहीं सुनाई? तारा बिकल देखि रघुराया, तारा बिकल देखि रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी मा तारा को भगवान ने ज्ञान दे दिया और माया हर ली। जिसको ज्ञान दे दिया माया हर ली उस तारा में दोष? जिस सुग्रीव को भगवान ने हृदय से लगाकर अपना आत्म समस्त सखा कहा, पंचम भ्राता कहा जिस सुग्रीव को, आज से तुम मेरे पांचवें भाई हुए, हम चार भाई अब से पांच भाई हो गए, उस सुग्रीव में दोष संभव नहीं है। तो न तो सुग्रीव के चरित्र में दोष है ना ही तारा के चरित्र में दोष है, पर संसार ने उनको एक साथ बैठे देखकर कहना शुरू कर दिया। तो सपने हूँ सो न राम हिय हेरी, क्योंकि हिय हेरी राम जी तो हृदय को हेरने वाले हैं, इनमें दोष है ही नहीं, दुनिया कहती तो कहती रहे। बहुत ध्यान से सुने, तारा क्यों बैठी सुग्रीव के पास? सुग्रीव ने तारा को अपने निकट क्यों बिठाया? अब तक तो तारा को ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ था, अब उसे ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो उसके मन में विचार हुआ कि अब तक तो हमने विमुख बाली का संग किया और अब भगवत शरणागत सुग्रीव का संग करने की आवश्यकता है। अब तक तो बाली का संग किया तो राम जी से विमुख था, आचार विचार से हीन था, चरित्रहीन था, पर एक परम चरित्रवान परम भक्त सुग्रीव का संग करना है। और ये मेरे देवर हैं, इसलिए मेरे पुत्र के समान है और ये भगवान के परम भक्त होने से मुझे माता के समान आदर देते हैं। इसलिए माँ अपने पुत्र के पास सदा बैठ सकती है, इस भाव से वो बैठे। फिर सुग्रीव के प्रति प्रजा का प्रेम कैसे प्राप्त हो? सुग्रीव को प्रजा का प्रेम, प्रजा का प्रेम सुग्रीव को प्राप्त क्योंकि बाली का वध हुआ है, तो मंदोदरी तारा जैसे सिंहासन पर बैठती हैं, ऐसे जब तारा को कि आप जैसे पहले बैठती थी वैसे ही विराजें, हम आपका अधिकार नहीं छीन रहे, आप वहीं बैठे, आपको हटाया नहीं जाएगा, पर मैं बालक हूं और मेरी संहार करना, इस भाव से सुग्रीव बैठे हैं। सुग्रीव में दोष संभव नहीं है। जिस मंदोदरी को रावण के दोष दुर्गुण मालूम थे और मंदोदरी ने भगवान के विराट रूप का वर्णन करके रावण को सुनाया, राम जी की महिमा सुनाई, देखो बहुत ध्यान से सुनने की बात है, तारा परम पतिव्रता थी और पतिव्रता का धर्म है कि पति के मरने के बाद वह सती हो जाए, पर तारा सती नहीं हुई। क्योंकि सती पतिलोक गमन करेगी, सती कहां जाएगी? जहां पति है वहां जाना है। तो सती धर्म पालन करना, पातिव्रत धर्म पालन करना, ये सामान्य धर्म है, और भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति करना, भगवान की भक्ति करना, ये परम धर्म है। तो अब तक मैंने सामान्य धर्म का आचरण किया, अब एक भक्त का सान्निध्य प्राप्त करके मैं परम धर्म का आचरण करूंगी। इसलिए पति लोक नहीं गई, राम जी के दर्शन का सुख मिलेगा, राम जी के चरित्र सुनने का सुख मिलेगा, भक्तों के संग का सुख मिलेगा। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख यहाँ सत्संग में सो गई कुंठ न हो। सत्संग का सुख लेने के लिए वो वहीं रह गए, और यही बात मंदोदरी की है। अब तक दुष्ट विमुख रावण का कुसंग था, अब कुसंग छूट गया, सत्संग मिला है, परम भक्त परम भागवत विभीषण का संग मिला है, परम भागवत विभीषण का संग करके अब मुझे भी राम जी की भक्ति का सुख प्राप्त कर लेना चाहिए। इसलिए मंदोदरी भी सती नहीं हुई, जबकि वहां सती है, वो सती नहीं हुई। उसने सामान्य धर्म को प्रणाम करके परम धर्म का आचरण किया। परम धर्म क्या है? सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। बहुत ध्यान से सुने, भक्ति का मार्ग स्नेह का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। इस मार्ग पर पतन का भय बहुत ज्यादा होता है, फिसलन बहुत ज्यादा होती है इस मार्ग पर। रास्ता बहुत अच्छा है पर इतना चिकना है कि बार बार गिरने की संभावना है। इसलिए साधक को ज्ञान और वैराग्य इनका आश्रय लेकर भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। हमारा मन विकारों से भरा हुआ है और हम श्रृंगार रस की बातें करते हैं, हम मधुर रस की उपासना के अधिकारी हैं क्या? हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मद मोह सब भरे हुए हैं, सारे दुर्गुण भरे हुए हमारे जीवन में, और हम भगवान की भक्ति करने के अधिकारी हैं क्या? इसलिए वैराग्यवान संतों का संग करो, सदाचार का पालन करो, निरंतर नाम जप करो, वैराग्यवान संतों के चरित्रों को पढ़ो सुनो, वृत्ति को बहिर्मुख होने से बचाओ, अंतर्मुख हो। लेकिन बहुत दुख की बात है, इस मार्ग पर चलने के बाद भी हम केवल दूसरों को ठगते हैं। दूसरों को क्या ठगते हैं, अपने को ठगते हैं। और जहां हमें पहुंचना चाहिए वहां हम नहीं पहुंच पाते। अभी राधाष्टमी आएगी, इतनी सखियां प्रकट हो जाएंगी बरसाने में, लहंगा फरिया पहन के, नथ लगा के, अरे राम राम, धन्य है, प्रणाम है उन सखियों को, साष्टांग प्रणाम। उनकी वेशभूषा तो बहुत अच्छी है, उनको वंदन भी है, प्रणाम भी है। उनका यदि ऐसा भाव है तो उसको वंदन है, प्रणाम है। लेकिन यदि व्यक्तिगत जीवन में शुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है, निर्विकारता नहीं है, तो उस वेशभूषा को धारण करके उस वेशभूषा को अपमानित नहीं करना चाहिए। हमारे वृंदावन के महान रिष्टाचार्य लहंगा फरिया नहीं पहनते थे। उनका जीवन देखो कैसा वैराग्यवान जीवन था उनका। कंचन कामनी का विश्व त्याग किया उन्होंने। हम ईमानदारी से भक्ति है क्या, इसी को नहीं समझ पा रहे हैं। खाली नाचना कूदना, संसार को रिझाना, संसार की दृष्टि में जय जयकार वाह वाही लूटना, इसी को हमने भक्ति मान रखा है। और इन सब से ठाकुर जी रीझने वाले नहीं हैं। श्री भगवत सिंह जी कहते हैं, हाँ वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के धारी हरि के उर साले, हरि के उर साले वेश धारी हरि के उर साले, हरि के उर साले। वेश धारण करने वाले भगवान के हृदय को पीड़ा पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम वेश धारण न करें, वेश अवश्य धारण करें, पर केवल वेश मात्र हमारा न हो। वेश धारी हरि के उर साले, हरि के उर साले वेश धारी हरि के उर साले, हरि के उर लोभी दम्भी कपटी नट से, लोभी दम्भी कपटी नट से, लोभी दम्भी कपटी नट से, लोभी दम्भी कपटी नट से शिष्टोदर को पाले वेशधारी हरि के उर साले, हरि के हरि के उर साले। घर में डोले नाम धनी को बेचे गुरु भय घर घर में डोले नाम धनी को बेचे परमारथ सपने नहीं जाने परमारथ सपने नहीं जाने पैसन ही कूटे से हरि के उर साने हरि के उर साने भारी हरि के उर साने हरि के उर साने तावे बनी बैठे कथा भागवत गावे वे बन बैठे कथा भागवत गावे। एक विद्यार्थी पढ़ने आया, बहुत अच्छी बुद्धि थी उसकी, हमारे विद्यार्थी जी में तो शडलिंग हो गया था। शडलिंग हो गया इसका मतलब है कि अब वो आगे बढ़ेगा, वो आदि हो गया है, फिर लघु सिद्धांत हो जाए तो सिद्धांत पढ़ेगा। बड़ी प्रसन्नता से बोला, महाराज अब हमारी शडलिंग हो गई, अब हो गया गुरुजी, अब तो हमारे तो बुंदेलखंड के हैं, हमारे यहाँ ये सब ये कोई नहीं पूछता है, हमें तो ग्याव पड़वो सिखा दो। क्या बोला? जाओ पढ़ो सिखा दो, बस अपने रुद्री वगैरह तो पढ़ाई नहीं, थोड़ी ग्रह शांति पढ़ा दो, रुद्री पढ़ा दो, हमारा कर्म कांड चल जाएगा, जाओ पढ़ो सीख लें, बस हो गया हमारा काम। और भागवत तो बोले हमारे यहाँ सब बांच ले, कौन कौन कहते सात ही दिना तो हो, तो एक दिन जावे को एक दिन लौट के आवे को, पांच दिना की भागवत हो तो थोड़ा हम संगीत सीख लेंगे, बस भागवत हो। क्यों? बोले भागवत में पैसा ज्यादा मिला था, और किसी चीज में उतना पैसा नहीं मिलता है, भागवत में पैसा ज्यादा मिलता है। हाँ हाँ, ये परमहंस संहिता है, ये पैसा कमाने की संहिता नहीं है। लेकिन कबहू कबकता है बनी बैठे कथा भागवत गावे, कबहू कबकता बनी बैठे कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, पैसन ही कूदावे बेचारी हरि के उर साले, हरि के उर साले बेचारी हरि के उर साले, हरि के कबहू हरि मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा, कबहू हरि मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा, भाव भगति को लेस न जाने, भाव भाव भगत को देश न जाने पैसन ही किया का देश धारी हरि के उर साले हरि के उर साले देश धारी हरि के हम लोग सब करते हैं क्या क्या करते हैं नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली नाचने लग जाएंगे आहा कितना प्रेम है भगवान के सामने कितना बढ़िया नृत्य कर रहे हैं आहा धन्य है वाह गाने लग जाएंगे यार क्या कहना क्या राग और अनुराग दोनों से कैसा बढ़िया मनोहर कंठ है इनका ऐसा वृत्त चित्र शब्द चित्र भी ऐसा खींचेंगे लगेगा बिल्कुल सामने प्रकट हो गई यहाँ की अथवा तूलिका लेकर के ऐसा चित्र बनाएंगे कि लगेगा कि आह क्या कहना इनका हृदय कितना अद्भुत है नाचें गावें चित्र चित्र बनावे करें काव्य चटकीली नाचे गावे चित्र बनावे करें काव्य चटकीली सांच बिना हरि हाथ नावे सांच बिना हरि हाथ नावे जीवन में सच्चाई नहीं है तो ये सब बेकार है सांच बिना हरि हाथ ना आवे सांच बिना हरि हाथ ना आवे सब रहनी है जी वृक्ष धारी हरि के उर साले हरि के उर साले वृक्ष धारी हरि के हमारे जीवन में क्या होना चाहिए बिनु विवेक वैराग्य भगति बिनु सत्य न एको मानो बिनु विवेक वैराग्य भगति बिनु सत्य न एको मानो विवेक क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका निर्णय बुरे का त्याग अच्छे को स्वीकार करना दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना शरीर संसार से वैराग्य विवेक और वैराग्य के बाद भक्ति है विवेक वैराग्य नहीं होगा तो जीवन में भक्ति भी नहीं होगी बिनु विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो बिनु विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो भगवत विमुख कपट चतुराई भगवत विमुख कपट चतुराई भगवत विमुख कपट चतुराई भगवत विमुख कपट चतुराई तो पाखंड जानो एक धारी हरि के हरि के उर ताले वेद धारी हरि के उर ताले हरि के उर ताले सत्य घटना आपको सुना रहे हैं एक शहर में रख दो पैर के नीचे ऊपर पैर कर लो एक शहर में, शहर का नाम भी हम जानते हैं और जिनके सामने घटना घटी है वो भी हमारे बड़े प्रेमी हैं। एक महान भाव आए, बड़ी सुंदर पद गान करते थे, कीर्तन करते थे और श्रृंगार रस की, मधुर रस की, निकुंज भाव की चर्चा। अरे क्या कहना, हम लोगों में पात्रता तो है नहीं, निकुंज भाव तो सीधे ही क्या कहना। विषयी पामर जीव मनुष्य कहलाने लायक भी हमारे आचरण में है और हम परम उस उज्जवल रस के, रस का पात्र अपने को मानते हैं। लोग एकांतिक चर्चा में उपस्थित होते थे तो बोले भाई अभी जितना प्रभाव जमना चाहिए शहर में उसमें जम नहीं रहा है। लोगों ने पूछा, बहुत ध्यान से सुनो, लोगों ने पूछा कि महाराज जी आप बोलते हो तो रोने लग जाते हो, आपको कीर्तन में भाव आ जाता। लोगों ने कहा हम लोगों को तो सब हो नहीं रहा, कैसे होगा, कोई साधन बताओ। बोले भाई अब तुम लोग बहुत प्रेमी हो, बहुत आग्रह कर रहे हो तो हम साधन बताएं। क्या साधन है? बोले हम कीर्तन करेंगे, इतने ज्यादा लोग नहीं बुलाना, कम लोग रहेंगे, गेट बंद कर देना, कीर्तन में खूब नाचेंगे प्रेम से, तुम लोग भी नृत्य करना, स्त्री पुरुष सब नाचना। और नाचते नाचते जब हमको भावावेश होगा, जब हम गिर जाएंगे तो हमारे मुंह में वो पान खाते थे वो महान भाव, कीर्तनिया जी गवैया जी पान खाते थे, वो हमारे मुंह में उस समय जो हमारे मुंह का प्रसाद, असली चीज प्रसाद भीतर से निकाल के ले लेगा ना, उसको ऐसी स्थिति हो जाएगी जो हमारी स्थिति है, प्रेम जग जाएगा। अरे भैया ऐसे किसी के मुंह में उंगलियां डाल के खाने से प्रेम जग जाए तो हो गया काम। पर लोगों ने कहा ठीक है, अब उनको जब ऐसी चीजें होती ना तो लोगों में उत्सुकता ज्यादा बढ़ जाती, जो कभी नहीं आते थे सत्संग में वो भी नहीं है भैया हमें घुसा लो, हमें घुसा लो, हमें भी प्रेम चाहिए। बड़ी भीड़ हो गई, आंगन बंद हो गया, कीर्तन शुरू हुआ, झमाझम कीर्तन शुरू हुआ, पदगान हुआ, फिर कीर्तन हुआ, कीर्तन में महानुभाव को भावावेश आ गया। हे प्राणनाथ, हे जीवन धन, ओ धराम से गिर गए। गिरते ही लोग तो ताक में थे, उनको तो प्रेम चाहिए था, सब टूट पड़े उन्हीं के ऊपर। अब उनको लगा कि आज तो मार डालेंगे लोग हमको, प्रेम मिले न मिले, इनको प्रेम मिले न मिले, हमारी राम नाम सत्य आज अवश्य हो जाएगी। और लोग मुंह में उंगरिया मसक मसक के गाल, मुंह से उंगरिया डाल डाल के पान निकालने लगे। तो जो हमारे प्रेमी महात्माएं अभी भी हमारे महात्मा, उन महात्मा भी उसमें सम्मिलित थे, तो वो भी गए तो उन्होंने कहा, वो चिल्ला रहे थे तो लोग यही समझ रहे थे कि भावावेश में आर्तनाद कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये कोई नहीं समझ रहा था कि इनको मार पड़ रही है, इतने आदमी कूद पड़े इनकी छाती पे इसलिए चिल्ला रहे हैं। वो सब चलो नाम बता देते, मेरठ शहर की घटना है। तो वो जो महात्मा थे उनसे उन्होंने धीरे से कहा, अरे मेरे प्राण बचाओ, लोग मार डालेंगे। तो वो महात्मा फिर ऊपर ऐसे लद गए और उन्होंने कहा, नहीं नहीं ऐसे सब नरक जाओगे, कितने प्रेमी महात्मा को कष्ट दे, सब हटो नहीं सब नरक चले जाओ, ऐसे ही ऐसे नहीं ऐसे नहीं। महाराज जी को भावावेश हो गया, अपराध लगेगा तुम लोगों को, उठा करके भीतर ले गए कमरे में, पंखा वंखा चल रहा था वहां, तब जाके थोड़ी देर में होश आवास आया, पर मरम्मत तो बढ़िया हो गई। प्रेम में मूर्छा होती है तब होश नहीं रहता है कि हमको कैसे बेहोशी हुई, क्यों हुई, कहां हुई, कैसे हुई, पता थोड़ी चलता है। पता चले आप बेहोश होते तो आपको पता चलता है क्या? बीमारी से बेहोश होते तो आपको पता चलता है क्या? भगवत प्रेम में विफल होके कोई मूर्छित होगा उसको होश होगा क्या? वो ये देख के गिरेगा कि यहाँ गद्दा बिछा है यहीं गिरेंगे, यहां से नहीं गिरेंगे, यहां चोट लग जाएगी, थोड़ी सोचेगा वो। पर हमें भावावेश जगता है तो हम पहले डल्लभ के गद्दा बिछा करके तब उस पर कूद तब गिरते हैं उसके ऊपर। क्यों? चोट नहीं लगनी चाहिए। हरे राम बाबा कीर्तन करते थे, कीर्तन में उनको भावावेश हो जाता था। जयपुर में, जयपुर की घटना है रुमटा जी, भूरामल शर्मा जी थे, ब्राह्मण देवता थे और बड़े मजबूत धनाढ्य व्यक्ति थे जयपुर के, भूरामल जी हैं, भूरामल जी बहुत अच्छे थे, बाबा के अनन्य भक्तों में से थे। तो पुराने जयपुर में अभी भी पत्थरों की हवेलियां लोगों की बनी हुई है, तीन मंजिल ऊपर पर छत के ऊपर कीर्तन का आयोजन हुआ, महामंत्र का संकीर्तन, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, महामंत्र का कीर्तन। तो बाबा को, बाबा गुरुजी थे तो उन्होंने बुलाया भूरामल जी ने, पंडित जी ने। बाबा बोले भाई देखो ऐसा है, नीचे कर लो कीर्तन, छत के ऊपर जो है कहीं हमको होश नहीं रहा तो फिर आप लोगों के कीर्तन में भंग पड़ जाएगा। उन्होंने कहा महाराज जी नीचे इतनी जगह नहीं है, छत के ऊपर लंबी चौड़ी जगह मिल जाती है, लोग ज्यादा आ जाएंगे, इसलिए गर्मी का समय भी है इसलिए छत के ऊपर आपकी आज्ञा हो। ज्यादा आग्रह बोले जैसी तुम्हारी इच्छा, कीर्तन होने लगा। बाबा ने सोच लिया था कि हम कीर्तन आज नहीं करेंगे, बैठे केवल सुनेंगे, पर सुनते सुनते बाबा को भावावेश हो गया। भावा सुबह सुबह बाबा नाचने लगे महामंत्र के कीर्तन में, और नाचते नाचते एक हुंकार किया बाबा ने, और हुंकार करते ही तीन मंजिल ऊपर से नीचे कूद गए, जिसको कहते भावावेश। हुंकार किया तो शरीर उछला, उछल कर धाम से नीचे आ गया, कीर्तन तो बंद होने ही था, हाहाकार मच गया। नीचे पत्थर की सड़क, पुराने जयपुर में पत्थर का रोड है, तीन मंजिल ऊपर से कूदे पत्थर की सड़क पर गिरे। किसी के भी मन में ये बात नहीं थी कि इनका शरीर रहेगा, ये तो स्वाभाविक है मृत्यु होगी होगी इनकी। तो कीर्तन बंद हो गया, तत्काल लोग नीचे पहुंचे तो बाबा तो मूर्छा में थे। चिकित्सक बुलाए, तब किसी संत ने कहा कि इनको मूर्छा से उबारने का एक ही उपाय है कि इनके शरीर को रखकर कीर्तन करो, क्योंकि एक बड़ी विलक्षण बात है कि इनके इनके शरीर माने इतने ऊंचे से गिरने के बाद भी इनका शरीर बचा हुआ है और शरीर में चेतना के लक्षण है, बस बेहोश हैं। और फिर कीर्तन हुआ, कीर्तन हुआ तो बाबा को होश आया, पर शरीर का तो धर्म शरीर के साथ है ना, थोड़ी चोट तो आई, शरीर को तो चोट लगेगी कि नहीं लगेगी। तो फिर बाबा को थोड़ा उनकी चिकित्सा भी हुई, बाबा ठीक हो गए। भूरामल जी ने अपनी पत्नी के सहित बाबा की खूब सेवा की, थोड़े बाबा ठीक हो गए। बाबा बोले देखो हमने मना किया था लेकिन तुम लोगों ने नहीं माना, तो कोई बात नहीं, जो होना था सो हुआ, और हम कोई नाराज नहीं, हम खूब प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर, और तुमने हमारे शरीर को फिर से भजन के लायक बना दिया, इतनी सेवा की दोनों पति पत्नी ने, तो बोले हम बहुत खुश हैं, कुछ मांग लो हमसे। बाबा ने कहा हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो हमसे। तो भूरामल जी और उनकी पत्नी ने कहा कि गुरुजी हम तो बस एक ही बात, आप यदि प्रसन्न हैं हमारी सेवा से तो एक ही बात दीजिए कि हम दोनों का भजन करते करते एक ही साथ शरीर छूटे, अंतिम क्षण में हमें संसार की स्मृति न रहे, हम दोनों भजन करते करते भगवान के धाम को जाएं, बस ये आप आशीर्वाद दीजिए। बाबा बोले ऐसा ही होगा। और पूज्य श्री हरिराम बाबा, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी और चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, ये तीनों महापुरुष आमेर के जंगल में उस समय अनुष्ठान कर रहे थे। महाराज जी तो, महाराज जी का तो पूरा जीवन ही अनुष्ठान था, पर विशेष अनुष्ठान हरे राम बाबा और श्री पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज कर रहे थे। महाराज जी तो वहां सेवा करते थे। तो सवेरे का समय है, 5 बजे का समय सवेरे का, और आमेर के जंगल से उस दिन कोई पर्व का दिन था, शायद एकादशी थी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, हरिद्रा एकादशी, कोई विशेष पर्व था, माने कोई पर्व था, एकादशी थी शुक्ल पक्ष की, संभवतः ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी रही होगी, निर्जला एकादशी। तो इस भाव से वो लोग वहां से आमेर से वहां गए थे कि गलता गंगा जी है ना, गलता पीछे वहां गंगा जी प्रकट हुई है, तो वहां गंगा स्नान करने के भाव से गए थे। तो वहां रात्रि को ही पहुंच गए और सवेरे रात्रि को वहां रहे गलता जी में, और सवेरे 4 बजे सब स्नान करके गलता जी में वहीं एक पहाड़ी पर बैठ करके सब तिलक स्वरूप करके अपना भजन कर रहे थे। सवेरे 4 बजे की बात है, 4 बजे तो गोता लग गया, बैठ के भजन कर रहे थे। महाराज जी भी बैठे थे, हरिराम बाबा भी थे, पुजारी जी भी थे, और लगभग सवेरे के 5 बज रहे होंगे। हरिराम बाबा सहसा अपने भजन के आसन से उठ के खड़े हुए और खड़े होकर के उन्होंने कहा, जाओ जाओ युगल सरकार के चरणों में हमारी भी दंडोत प्रणाम कह देना और तुम प्रेम से जाओ, कहकर बाबा बैठ गए। तो महाराज जी कहते कि हमने पूछा कि बाबा आपने किससे बातचीत की, बोले भूरामल जी अभी पत्नी के साथ विमान में बैठकर साकेत जा रहे हैं, हमको और आप सबको प्रणाम किया तो आशीर्वाद देकर उनको राम जी के पास भेजा, कहा हम लोगों की दंडवत कह देना। बाबा ने बात कही। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, उसने बताया भूरामल जी के परिवार से संदेश बाहक आया, उसने कहा महाराज जी कुछ भी बीमारी हाली नहीं थी, आपने नियम दिया था तो ठीक 3 बजे उठ जाते थे स्नान करके, और दोनों हमारे माता पिता दोनों बैठ करके तिलक स्वरूप धारण करके हाथ में माला झोली लेकर मंत्राज का जप कर रहे थे, जप करते करते दोनों एक साथ भगवत धाम चले गए। ये होता संत का आशीर्वाद, इसको कहते हैं भजन, इसको कहते भावावेश, इसको कहते हैं संत का आशीर्वाद। इसलिए वेश धारी हरि के उर साले, हरि के उर साले, बिनु विवेक वैराग्य भगति बिन, बिनु विवेक वैराग्य भगति बिन, सत्य नए को मानो, सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो, वेशधारी हरि के उर साले, हरि के उर साले, वेशधारी हरि के उर साले, हरि के तब क्या करें, हम सच्चे साधु बने, सच्चे संत बने। संत माने केवल हमारी जैसी वेशभूषा नहीं, विभीषण जी से क्या कह रहे हैं राम जी, क्या कह रहे हैं विभीषण जी, कोई हमारे जैसे जटा जूट रखाने वाले, अचरा लंगोटी बांधने वाले विरक्त साधु हैं क्या, नहीं है ना, गृहस्थ हैं, पर क्या कह रहे हैं राम जी, तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन देह, इसलिए हम देह धारण करते हैं, तुम्हारे जैसे संतों को हृदय से लगाने के लिए अवतार लेते हैं, राम जी बोले। हमारा जीवन इतना पवित्र हो, भगवान की दृष्टि में इतना पवित्र हो। संसार की बात जाने दो, उतनी भी सावधानी रखनी चाहिए कि वैष्णव के वेश को, संत के वेश को कोई निंदा न कर सके। हमारे तिलक की निंदा ना हो, हमारी कंठी की निंदा ना हो, हमारी वेशभूषा की निंदा ना हो, ऐसा भी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन इस सावधानी के बाद भी कोई कुछ कहता है तो कहने दो, अपने राम जी की नजर में अपने को ठीक बन करके रहना। क्या बन के रहना है? इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। ये सब गुण आप लोगों को धारण करना, हम सबको धारण करना है इन गुणों को। इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमलाकंत, इतने गुण जामे तो हरि को भजन। पहला काम हरि को भजन, और काम सब पीछे हरि को भजन, साधु की सेवा सर्वभूत पर दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, इतने गुण जामे सोए संत। सहनशील सब कुछ सहन कर ले, सहनशील आशय उदार, सहनशील आशय उदार, जो सहनशील होते हैं उन्हीं का आशय उदार होता है, ये एक अर्थ है। असहिष्णु जो होते हैं उनका आशय भी उदार नहीं होता। सब कुछ सह करके, सबके दोष भुला करके उसको अपना लेना, सहनशील। इसमें संतों में इतनी करुणा होती, बड़े से बड़े दुष्ट पापियों को भी वो आश्रय दे देते हैं। बार बार अपराध होने पर भी उसको अवसर देते हैं, उसके सुधार का अवसर देते हैं। सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक। सत्य वचन, सत्य बोलते हैं, पर बहुत से लोग कहते हैं हम कटु सत्य बोल रहे हैं। हमारे महाराज जी कहते थे भगवान ने तुमको ठेकेदार बना दिया कटु सत्य बोलने का। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, किसी को बुरा लगता है ऐसे सत्य बोलने की क्या जरूरत है, मौन हो जाओ। दूसरों को सुधारने के चक्कर में दूसरे सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, तुम्हारा स्वभाव जरूर बिगड़ जाएगा। अपनी संभाल करनी है, अपनी संभाल करते हुए दूसरे की संभाल करो। सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी, इतने गुण जामे सो। इंद्रीजित अभिमान न जाके, बहुत से लोगों को अपने संयम सदाचार का बड़ा अहंकार होता है, पर इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। ऐसे लक्षणों के संत स्वयं तो पवित्र हो जाते, सारे जगत को पवित्र कर देते हैं। इंद्रीजित अभिमान न जाके करे जगत को पावन। भगवत रसिक सासु की संगति की नहुं ताप न सावन। कितने गुण जामे सोई संत, इतने गुण जामे सोई संत। श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री भागवत मध्य जस गावत। श्री मुख कमलाकंत, श्री मुख कमलाकंत। इतने गुण जामे सोई संत। और ये नहीं है तो संत मलुकदास जी की वाणी के अनुसार माया के गुलाम, माया के गुलाम दीदी क्या जाने बंदगी। माया के गुलाम दीदी, दीदी क्या जाने बंदगी। माया के गुलाम दीदी क्या जाने बंदगी। बंदगी माने उपासना, माया के गुलाम, कंचन कामने के गुलाम, वो भगवान की बंदगी, भगवान की भक्ति करना क्या जाने। माया के गुलाम दीदी क्या जाने बंदगी। माया के गुलाम दीदी क्या जाने बंदगी। माया के गुलाम साधुन से धूम धाम करत चोरन के काम। साधुन से धूम धाम करत चोरन के काम। द्विजन को पूजा दें गरीबन से रिंदगी। गरीबन को पूजा दें गरीबन सुंदगी। विजन को पूजा दे गरीबन के रिंदगी। विजन को पूजा दे गरीबन के रिंदगी। माया के गुलाम दीदी क्या जाने बंदगी। माया के गुलाम जाने बंदगी। अब द्विजन को पूजा दें, विरोध नहीं है द्विजन को पूजा का। ब्राह्मणों की पूजा अवश्य करो, गौओं की पूजा अवश्य करो, पर किसी भी दीन दुखी प्राणी को देखो तो उस पर दया अवश्य करो। अरे दया करना है ना आपको, अपने घर से शुरू करो दया, अपने नौकर चाकर पर दया करो। हाँ दया करना शुरू करो ना, अपने ही से दया शुरू करो पहले। पर हमने थोड़ा कुछ कर लिया उसी को तो हमने भक्ति मान लिया, और बाकी प्राणियों पर दया का भाव हमारा नहीं है। किसी भी दुखी प्राणी को देखो, उसकी सेवा करो, उस पर दया करो, उस पर करुणा करो। माया के गुलाम दीदी क्या जाने बंदगी। माया के गुलाम दीदी क्या जाने बंदगी। कपट को माला लिए छापा मुद्रा तिलक दिए। कपट को माला लिए छापा मुद्रा तिलक दिए। बगल में पोथी दावे आयो कर फंदगी, बगल में पोथी दावे आयो कर फंदगी, माया के गुलाम गीदी क्या जाने बंदगी, माया के गुलाम अब क्या करें। कहत मलूक दास छोड़ दगाबाजी आस, कहत मलूक दास छोड़ दगाबाजी आस, कहत मलूक दास छोड़ दगाबाजी आस, छोड़ दगा भजहु गोविंद राय मेटे तेरी गंदगी, भजहु गोविंद राय मेटे तेरी गंदगी। निश्चल निष्ठापूर्ण भाव से श्री गोविंद की शरण ग्रहण करके उनके भजन में लग जाओ। भजहु गोविंद राय मेटे तेरी गंदगी, भजहु गोविंद राय मेटे तेरी गंदगी, माया के गुलाम दीदी क्या जाने बंदगी, माया के गुलाम दीदी क्या जाने बंदगी, माया के गुलाम दीदी क्या जाने बंदगी, माया के गुलाम दीदी क्या जाने बंदगी। इसलिए श्री रघुवीर की यह बाण नीच हूसों करत ने सुप्रीति मन अनुमान, श्री रघुवीर की परम अधम निषाद पावर कौन ताकी कानी, लियो सो उरलाय सुत ज्यों प्रेम की पहचान, श्री रघुवीर की यहां। आगे गीध कौन दयालु जो विधि रचो हिंसा सानी, गीध में दया कहाँ होती है, दया होगी वो मांस क्यों खाएगा, का पहला साधन है दया। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। नारद जी कह रहे हैं, प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत्सव हृदम। प्रहलाद जी कह रहे हैं सभी प्राणियों पर दया करो, क्योंकि तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्, आसुरं भाव मनमुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः, यया दयया अधोक्षजः आसु तुष्यति। दया से ही भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। पर गीध में दया, गीध जाति में दया होती है क्या, उस गीध शरीर को प्राप्त करने वाला जो हिंसा जीवी प्राणी है, मांसाहारी प्राणी है, उसके दोष को राम जी ने नहीं देखा गीध के, क्यों, नीचे हूसों करत नेह उसे भी नहीं किया, सुप्रीति मन अनुमान उसकी विशुद्ध प्रीति को देखो। विशुद्ध प्रेम क्या है, बहुत ध्यान से सुने, जटायु ने कहा बेटा राम मैं तुम्हारे पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मित्र हूँ। इस नाते से मैं तुम्हारे पिता के समान आदरणीय हूँ। मैं तुम्हारे लिए पितृतुल्य हूँ। पिता का मित्र भी पिता के समान ही आदर का पात्र होता है। तुम प्रेम से इसी जनस्थान में रहो। मैं सब प्रकार से तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, सेवा करूंगा। महाराज जी लिखा है कि राम जी के नेत्र भराए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण वैदेही, हम कितने भाग्यशाली हैं, इस निर्जन जनस्थान में, जंगल में भी हमें गृद्धराज जटायु जैसे पिता का वात्सल्य प्राप्त हो रहा है। और कहा कि आपके मिलने से मुझे अपने पिता की मृत्यु का शोक भूल गया है। यहाँ हम कितने भाग्यशाली, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। राम जी ने प्रणाम किया। लोग अपने पिता को ठीक से प्रणाम नहीं करते। राम जी ने गृद्ध को भी प्रणाम किया। और प्रणाम ही नहीं किया, जनक ज्यों रघुनाथ ता कहूं दियो जल निज पान। दशरथ जी का पितृकर्म भले ही न किया हो, पर मने अंत्येष्टि कहाँ की, पिंडदान आदि तो किया उन्होंने राम जी ने, राघव प्रयाग है चित्रकूट में, लेकिन इनका तो, जटायु जी का तो अंतिम संस्कार प्रभु ने विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और श्राद्ध तर्पण भी उनके निमित्त किया। जनक ज्यों पिता के समान, जैसे कोई पुत्र अपने पिता के लिए जलदान करे, ऐसी राम जी ने जटायु को जलदान किया। क्योंकि श्री रघुवीर की यह बाण, प्रकृति मलिन कुजाति सवरी। शबर जाति प्रकृति से ही मलिन होती है, कुजाती होती है। अवगुण ने सकल अवगुण खाने। अब ध्यान दें, शबरी में कोई अवगुण नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान की परम भक्ता है। श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेत राघव। लेकिन उस जाति में जो लोग पैदा होते हैं, उस जाति में वो सकल अवगुण की खान होते हैं। बड़े दुख की बात है। अब हम क्या कहें, हम तो कहना नहीं चाहते लेकिन फिर भी कह देते हैं। अभी एक महानुभाव ने, धनंजय दास जी दिखा रहे थे, एक महानुभाव ने कुछ लिख के भेजा। आजकल मोबाइल चल गए ना, मोबाइल पर लिख के भेजा। हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, बात हम पहले कह देते हैं। क्यों, खंडन मंडन ये हमारा काम नहीं है। हम इतने पढ़े लिखे नहीं कि हम खंडन मंडन कर सकें। हम पढ़े लिखे ही हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम कोई ऐसे पंडित नहीं कि हम शास्त्रार्थ कर सकें। शास्त्रार्थ शब्द का अर्थ क्या होता हम तो ये भी नहीं जानते, तो हम शास्त्रार्थ क्या करेंगे। शास्त्रार्थ माने क्या होता हम ये भी नहीं जानते, तो हम शास्त्रार्थ क्या करेंगे। लेकिन हम बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे विद्वानों को सोचना चाहिए कि हम तुलसीदास जी से भी बड़े पंडित हो गए क्या। वे महानुभाव कह रहे थे कि, लिख रहे थे, बहुत लंबा चौड़ा लिखा कि शबरी जो है वो ब्राह्मणी थी। शबरी उसका नाम था, वो शबर जाति में पैदा नहीं हुई थी। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, हमारा शरीर भी ब्राह्मण कुल का है, लेकिन हम बहुत विनम्रता से बात कह रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति का, जीव के परम कल्याण का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को है। प्रहलाद जी कहते, नालम द्विजत्वम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। नालम द्विजत्वम देवत्वम, देवता होना भी जरूरी नहीं है। ऋषित्वम, ऋषि होना भी जरूरी नहीं है। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वा सुरात्मजा प्रीण नाय मुकुंदस्य नवृत्तम न बहुज्ञता। वृत्त भी जरूरी नहीं, बहुज्ञता भी, शास्त्रबोध भी बहुत जरूरी नहीं है। प्रियते मलया भक्त्या हरि अन्यत विडंबनम, अमलया भक्त्या प्रीते हरि अन्यत विडंबनम। क्योंकि उनको ये ठीक नहीं लगता कि वो शबर जाति की हो, राम जी उसके यहाँ क्यों जा रहे हैं, वो तो राम जी के चरण क्यों धो रही है, राम जी को क्यों छू रही है। मेरी प्रार्थना है कि इतना राम राम करने पर, इतने तपस्या करने पर, भजन सत्संग करने पर वो पवित्र नहीं हुई, तो फिर इस भजन सत्संग की तपस्या की महिमा क्या हुई। हमने इसी दुराग्रह के कारण अपने बहुत बड़े वर्ग को अपने से अलग कर दिया है। आप शबरी को भी ब्राह्मण कहोगे तो जो कुछ बेचारे निम्न जाति में पैदा होकर भजन करना चाहते हैं वो क्यों भजन करेंगे, वो तो कहेंगे राम जी केवल ब्राह्मणों की बापोती हैं। पर भैया बंदर भालू को जो अपना दास बना सकते हैं, अपना सखा बना सकते हैं, सेवक बना सकते हैं, मनुष्य तो मनुष्य होता है। भगवान का भजन सब कर सकते हैं, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को है, सब भगवान का भजन कर, सबको करना चाहिए। अहो बतस्व पचोतो गरीयान यज्ञ हुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुसुरार्या ब्रह्मानु चुर नाम गृणंतिये ते। भगवान की जन्मदात्री माता देवहूति कह रही हैं, भले ही वह चांडाल कुल में पैदा क्यों न हुए हों, बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता रहता है। ते पुह तपह, उनकी कोई तपस्या बाकी नहीं, सब तपस्या होगी, जुहुबुह सब यज्ञ हो गए उनके, शस्नुहु सारे तीर्थों में स्नान हो गया, ब्रह्मान ऊंचू संपूर्ण वेदों का पारायण हो गया, नाम गृणंती ये ते जो आपके नामों का कीर्तन करते हैं उनकी उनका कोई साधन बकाया नहीं, सब हो गया। इसलिए इस दुराग्रह में मत जियो, इस अहंकार से पतन ही होगा और कुछ हाथ लगेगा नहीं। आप तुलसीदास जी से भी ज्यादा बुद्धिमान बुद्धिमान हो गए कि अब यहाँ स्पष्ट कोई हम नहीं लिख रहे हैं, प्रकृति मलिन कुजाति सवरी, यदि सवरी ब्राह्मणी होती, ब्राह्मण कन्या होती तो तुलसीदास जी उसको कुजाति क्यों लिखते। प्रकृति मलिन कुजाति सवरी सकल अवगुण खान खात ताके दिए फल अति रुचि फल अति रुचि बखानी बखानी श्री रघुवीर की यह बाणी। पिछले 114 में पद में कहा था ऐसी कौन प्रभु की रीति, और अब कह रहे हैं श्री रघुवीर की यह वाणी 115 में पद में, हाँ 215 में पद में। यहाँ भाव यह है कि भगवान मन की प्रीति मात्र को देखते हैं, जिसके हृदय में प्रेम है उसके कुल का विचार नहीं करते, उसकी जाति का विचार नहीं करते, उस जाति के स्वभाव का विचार नहीं करते, उस जाति की अधमता का विचार नहीं करते, नीचता का विचार नहीं करते, वे केवल प्रेम का ही विचार करते हैं, विशुद्ध प्रेम का विचार करते हैं। गुह निषाद गीध जटायु शबरी ये सब इनके स्वभाव, जाति पाप परायणता ये सब प्रसिद्ध है। केवट खग सवरी सहज चरण कमल नरत 134 में पद में गोस्वामी जी ने कहा, फिर 152 में पद में कहा गोस्वामी जी ने सदगत सबरी गीध की सादर करता को गुह गरीब गत ज्ञात हु जीव जीव न भखा को। उस जाति में गुणशाद पैदा हुआ जिसने कौन सा जीव नहीं खाया, सब खाया, क्योंकि मीन भके सो सब भके बचो न एक मांस। मछली खाली माने सब मांस खा लिए। हिंसारत निषाद तामस नर पशु समान बनचारी विहंग जोनी आमिष आहार पर गीध कौन व्रतधारी। अधम जाति सवरी ज्योतिष जोशित जड़ लोक वेद से निहारी। ये गोस्वामी जी ने 166 में पद में कहा है। कितने उदाहरण हैं महाराज जी, बहुत उदाहरण हैं। और 165 में पद में तो यहां तक गोस्वामी जी ने कहा, जानी प्रीति दे दरस कृपा निधि सौरघुनाथ उधारी। 166 में, 65 में पद में, बार ही बार गीध सबरी की बरनत प्रीति सुहाई। राम जी गृधराज जटायु का प्रेम और सबरी के प्रेम का वर्णन करके आनंद में विभोर होते हैं। आप देखो गीध है, पर सीते पुत्री करसी जनित्रासा। बेटी सीते डरो मत, तुम्हारा पिता जब तक जीवित है कैसे तुम्हारे ऊपर कोई वार कर सकता है। इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति, रागात्मक संबंध। ठाकुर जी से पक्का संबंध जोड़ लेना। भगवान ने नहीं देखा कि गीध हमको अपना अपना गीध हमको अपना बेटा कह रहा है तो गीध हमारा पिता कैसे हो सकता है। जगत पिता जगन्नाथ ने गीध को भी अपना पिता कहा, केवल प्रेम को स्वीकार किया। पशु समान बनचारी, ये सब पशु के समान जंगल में घूमने वाले, इनमें सभ्यता का लेश नहीं था। हिंसा जीवी होने के कारण पाप कर्म परायण होने के कारण इनकी छाया से भी ऋषि बचते थे। पर ऐसे लोगों ने भी भगवान से प्रेम किया तो भगवान ने उन्हें पवित्र बना दिया, उनको अपने भुजाओं में भर करके हृदय से लाए। कैसे सुत ज्यों बेटे के समान। पुत्र गंदगी में पड़ा हो तो क्या पिता उसको उठाता नहीं है, क्या उठा लेता है, गंदगी का विचार नहीं करता है। छोटा बच्चा है गंदगी में सना है तो भी तो पिता उसको उठा लेता है, उसकी गंदगी को दूर कर देता है। केवल प्रेम को पहचानते हैं, क्योंकि राम प्रीति की रीति आपुनी के जनियत। 164 में पद में कहा, प्रीति की रीति आपुनी के जनियत। आप ठीक से जानते हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई। 164 में पद में कहा। कितने पद है, ये सब हो चुके हैं पद। गीध यही कर कमल गीध कहूं उदक दे निज लोक दियो। यही कर कबहू सुकर सरोज रघुनायक हरि हौ नाथ शीश मेरे। प्रकृति मलिन कुजाति सबरी सकल अवगुण खानी। इस सकल अवगुण खानी का अर्थ क्या है, अघ जन्म मही माने भूमि के प्रकृति के अनुसार उसमें अनाज पैदा होता है। तो शवर जाति पापों का प्रशवन करने वाली है, पापों की जन्मभूमि है और उस वर्ण में पैदा हुई है, इसलिए अवगुण की खानी का। सबरी में अवगुण नहीं है। ऐसी सबरी ने फल राम जी को अर्पित किए तो रुचि पूर्वक श्री ठाकुर जी ने पाए और स्वाद को कह कह करके, माने राम जी में प्रेम भी है और भूख भी है, सबरी के फलों को ग्रहण करने में प्रेम भी है और राम जी को भूख भी लगी है, बड़े प्रेम से बड़ी भूख से राम जी पाते हैं, स्वाद की सराहना करते हैं। श्री ठाकुर जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में कहा, प्रभु खात कुल कित गात, स्वाद सराही आदर जन जय। प्रभु खात कुल कित गात, राम जी खा रहे हैं, खाते खाते शरीर में रोमांच हो जाता है, स्वाद सराही, शबरी के फलों की सराहना करते हैं, आदर जनु जय। सुर मुनि मुदित सिराही सिहात, ये देख करके देवता भी आनंदित हो रहे हैं, ऋषि भी आनंदित हो रहे हैं। सिहात को कह रहे हैं, ऐसा सौभाग्य हमारा नहीं है जैसा सौभाग्य सबरी को प्राप्त हुआ है, ऐसा सौभाग्य ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्रादि और ऋषि महर्षि भी कहते हैं, ऐसा सौभाग्य हमको, इतने प्रेम से हमने कभी ठाकुर जी को जिमाया नहीं जितने प्रेम से ये जिमा रहे हैं। प्रभु खात मांगत देती सबरी, प्रभु खात मांगत, और ला प्रभु खात मांगत देती सबरी, क्यों राम भोगी जाग के। राम जी भोगी हैं, किसके भोगी हैं, जाग के, प्रेम यज्ञ के भोगी हैं। प्रेम नहीं है तो चाहे जितनी बढ़िया अधोटा दूध की खीर बना लो और स्वाहा स्वाहा करते रहो, तो गंध मात्र ग्रहण कर लेंगे, तुमको जो फल चाहिए सो फल दे देंगे, वो खाते नहीं। बिलमंगल जी ने कहा, गोपाला जिर कर दमे विहर से विप्रा ध्वरे लज्ज से, हे गोपाल तुम ब्रज की कीच में तो विहार करते हो, लोटते हो, और वशिष्ठादि ब्राह्मण ऋषि तुम्हें बड़े भाव से यज्ञों में बुलाते हैं, वहां जाने में तुमको लज्जा आती जहां इतने आचार विचार का पालन होता है, विप्रा ध्वरे लज्ज से, छोटे छोटे बछड़ा बछिया हुकारी भरते हैं तो दौड़ के उनके पास चले जाते हो, उनसे बतराने लग जाते हो, और मौनम विधत से सताम ब्रह्मा जी इंद्र ये सब स्तुति करते तो चुप रह जाते हो, नारद जी बोलते चुप रह जाते हो। दास्यम गोकुल पुष चली शुकुल से, ब्रज गोपियों की नौकरी करते हो, सेवा करते हो, लाला गोबर की हेलो उछवाइयो उछवाने लग जाते हैं। दास्यम गोकुल वल्लवी शुकुरु से स्वाम्यम न दानतात्मसु, बड़े बड़े जितेंद्री अपना स्वामी बना के रखना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते उनके स्वामी, गोपियों के सेवक बनकर रहना चाहते हो। महाराज बड़ा विचित्र स्वभाव है, हम तो था ही नहीं पापा, आप हैं क्या। ज्ञातम कृष्ण, हे कृष्ण मुझे पता चल गया, तवांग्री पंकज युगम प्रेमाचलम मंजुलम, तुम अपने चरणों में केवल निर्मल प्रेम को ही स्वीकार करते हो और कुछ भी स्वीकार नहीं करते हो। सुनी समुझी तुलसी जानु राम ही, बस अमल अनुराग के, राम जी अमल अनुराग के बस में हैं। बार बार बखान करके, बार बार बखान, बार बार सबरी के फलों के स्वाद को बखानते हैं, कहां कहां बखानते हैं। घर विनय पत्रिका में ये पद 164 में पद में हो चुका है, घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे भई जब जब पहू नाई, हाँ घर गुरु ग्रह प्रिय सदन, तब तब कहे सबरी के फलन की तब तब कहे सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई वर्ष के वनवास के बाद राम जी अयोध्या पहुंचे। आप विचार करो माताओं ने कितने बढ़िया बढ़िया प्रेम से पकवान मिष्ठान व्यंजन बनाए होंगे। श्री कौशल्यांबा, श्री सुमित्रा, श्री कैकेयी अंबा, तीनों माताओं ने खूब रुचि से बढ़िया बढ़िया बनाया और बड़े लाड़ प्यार से रघुनाथ जी को जिमाया और आंख से आंसू धारते हुए माताओं ने कहा 14 वर्ष तक कड़ुए कसैले खट्टे मीठे जंगली फल खा करके कैसे गुजारे होंगे, मिठाई को तरस गए होंगे, कभी स्वादिष्ट भोजन मिला ही नहीं होगा। इसलिए देखो कितने कमजोर रखो, प्रेम से पालो, प्रेम से जीम लो। क्या बात है खा नहीं रहे हो, रुचि नहीं है? ठाकुर जी बोले खूब भूख है, खूब रुचि है और आपका प्रेम बहुत है, आपका भाव भी बहुत अच्छा है, पर माताओ हे कौशल्या जी, हे केकई जी, हे सुमित्रा जी, हे मेरी प्यारी माताओ, आप लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए, आप बुरा नहीं मानना। जो स्वाद सबरी के बेरों में था, फलों में था, वो स्वाद इन राज महलों के भोगों में नहीं है, इन व्यंजनों में वो स्वाद नहीं। अपनी माताओं से कहने वाला कौन होगा? फिर गुरु ग्रह वशिष्ठ जी ने बुलाया चारों लाल जी को और वहाँ अरुंधति, महासती अरुंधति ने साक्षात कामधेनु गाय के घृत से, दूध दही घृत से सुंदर गव्य पदार्थ बनाए। महासती स्वयं अपने हाथ से बनावे क्या कहना, और गुरु माता ने बड़े प्रेम से चारों लाल जी को जिमाया। उन्होंने भी यही कहा बेटा राम, वत्स राम, हम तो 14 वर्ष रोती ही रही कि तुम कितने प्रेम से मिठाई खाते थे, वहां 14 वर्ष क्या हुआ होगा, अब प्रेम से पाओ। देखो कि साक्षात सुरभि कामधेनु नंदिनी उनके दूध से दही से घृत से निर्मित ये पदार्थ है, बहुत प्रेम से तुम्हारे लिए बनाई है रसोई, प्रेम से पाओ। ठाकुर जी प्रेम से पाते हैं, फिर भी कहते हैं गुरु माता आप अपराध क्षमा करें, आपके हृदय में बहुत वात्सल्य है, बहुत प्रेम है, हमारे हृदय में भी खूब प्रेम है, खूब रुचि है पाने की, पर हे गुरु माता अपराध क्षमा करें, जो स्वाद सबरी के फलों में आया वो स्वाद यहाँ कामधेनु के दूध दही घृत से निर्मित दिव्य व्यंजनों में भी वो स्वाद नहीं है। इसके बाद जनक जी ने कहा महाराज जनकपुर वासी भी तो व्याकुल हैं, मिथिला वासी भी व्याकुल हैं, तो चारों लाल जी मिथिला गए, मिथिला में तुम्हारा क्या कहना। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक महात्मा थे निम्बार्क संप्रदाय के, बहुत अच्छे संत वृंदावन के, वो कहते थे वैसे तो अच्छे विद्वान थे, वो कहते थे वैसे तो हम पुनर्जन्म के पक्ष में नहीं है, पर हमारा कोई संस्कार पुनर्जन्म का हो गए तो हमारा जन्म मिथिला में होना चाहिए। और क्या, और बोले मैथिल होना चाहिए हमको, मिथिला का हो और मैथिल हो। फिर कोई संस्कार भजन का हो तो बाबा जी न बने, हमारा ब्याह जरूर हो। ले विरक्त महात्मा थे, क्यों कहते भैया, वो मिथिला में उनका सेवकाना था, वो कहते थे कि मिथिला में मैथिल ब्राह्मणों के यहाँ जमाई बाबू का जैसा सत्कार हमने देखा है, कहते पूरे भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया में अपने जामाता का ऐसा सत्कार कहीं होता नहीं। जामाता की बात तो जाने दो, मिथिला में एक जगह है बेनीपट्टी, हम वहां गए, बड़े बड़ी अद्भुत संत सेवा होती है। तो जनकपुर गए थे, वहां से बेनीपट्टी होते हुए सब जगह दर्शन करते हुए आए, तो यहां बैठे हैं हम और परोसने वहां तक चला गया सामग्री, परोसते परोसते इतना सामग्री, इतना दोना पतल, हमने कहा वहां तक तो हमारा हाथ नहीं जाएगा, बोले आपको थोड़ी हम लोग उठा उठा करके देंगे सामग्री। 200 तरह की भुजिया, कितने तरह के अचार और भात तो ऐसा मर ऐसी ढेर लगा दिया, क्योंकि हम तो इतना जीवन में कभी भात नहीं खा, बोले आप देखो तो सही और मांगोगे। ये तिलकोर और ये अमुक चीज और ये तमुक चीज हम तो नाम ही भूल गए, एक काशी फल की और ये बैगन की और ये अमुक की और ये तमुक की। और बोले महाराज जी मिथिला का पानी ऐसा है कि आप भरपेट पालोगे तो भी सब पच जाएगा। तो हमने कहा कि आपने इतनी सामग्री बनवाई, तो उन्होंने कहा जो महाराज जी ये तो कोई आपके लिए थोड़ी बनवाई, हमारे यहाँ गरीब के घर में भी जमाई आता है, 10-20 तरह की सब्जी तो बनती ही है, फिर संत जादिन संत पाहुने आवे और संत आवे वृंदावन से आवे तो उनसे बड़ा पाहुना और कौन होगा। उन्होंने कभी इतना तो हम खा ही नहीं सकते, बोले कोई ना बात, कोई बात नहीं, जितना आप पा सके उतना पावे, आग्रह नहीं कि सब पा ही जाओ, जितना इच्छा उतना पाए और धीरे धीरे पाइए, जल्दी क्या कहीं भाग के जाना है, कहीं हमें प्रसन्नता तब होगी जब आप यहीं आचमन करके और बीरी लेके यहीं पौड़ जाए, उठ भी ना पावे इतना खा लें कि उठ के सैया तक न पहुंच पाऊं, यहीं आपको लेटने की व्यवस्था कर दें तो ज्यादा प्रसन्नता होगी, ऐसे प्रेमी महाराज। तो मिथिला के लोग इतने प्रेमी हैं, हम आपको क्या कहें, मिथिला का प्रेम कैसा अद्भुत है। दरभंगा गए थे, वहां के छोटे छोटे गांव में भी गए, एक बार गए और उसके बाद ऐसे लगा कि कान पकड़ ले यहां ना आवे, क्यों, श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण बलराम का मथुरा गमन का जो वर्णन मिलता है वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा, गाड़ी के नीचे लोग लेट गए, ऐसे रो रहे थे कि हम क्या कहें, हमारे जैसे कठोर व्यक्ति की आंख से आंसू। हमने गाड़ी वाले से कहा भैया जल्दी यहां से ले चलो, नहीं कहीं हमारी हालत न बिगड़ जाए, इनको रोते हुए देखकर। सामान्य लोग, बड़े अमीर नहीं है, बहुत सामान्य लोग, एक सुपारी दे देंगे, एक मिथिला वाला जनेऊ दे देंगे, इलायची दे देंगे, यही उनकी बहुत बड़ी भेंट है, 150 रुपया दे देंगे, बहुत बड़ी भेंट समझ लो उनकी, लेकिन उनका जो भाव है इसी भाव से तो उन्होंने ए पहुना अब मिथिले में रहूंगा, सब जाना छोड़ दो यहीं रहो, जय जय श्री राधे। तो आज मिथिला में इतना प्रेम है, मिथिला वासियों में इतना प्रेम है, तो आप विचार करो श्री रघुनाथ जी के उस अवतार काल में जब सरकार स्वयं पधारे होंगे चारों लाल जी, उस समय जनकपुर वासी मिथिला वासी उनके मन में कितना भाव जगा होगा और कितने प्रेम से जिमाया होगा, सब प्रेम से जिमाया, गारी गागा करके, भूख बढ़ा बढ़ा करके जिमाया। और उन्होंने भी यही कहा कि सरकार 14 वर्ष कैसे व्यतीत भए होंगे, एक मिथिला के व्यंजन तो आपके अयोध्या जी में भी नहीं मिलते हैं, आप खूब प्रेम से पाइए, खूब स्वादिष्ट तो है ना, खूब पुष्ट करके रुचि से तो पाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा माताओं, मिथिलानियों, आपके पदार्थ अनुराग के राग में रस में पगे हुए हैं, सने हुए हैं, विशुद्ध प्रेम है आप लोगों के हृदय में, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा प्रेम है आप लोगों के हृदय में। और प्रेमियों के पदार्थ को ग्रहण करने के लिए मैं व्याकुल भी रहता, मुझे भूख भी है, पर आप अनुचित न माने, आपने जो ये कहा कि वनवास में क्या स्वादिष्ट खाने को मिला होगा, तो हे मिथिलानियों, हे सासू माँ, जो स्वाद सबरी माई के फलों में आया, वो स्वाद आज ससुराल के व्यंजनों में भी वो स्वाद नहीं आ रहा है। जानत प्रीति रीति रघुराई, और महाराज रजनी चरु अरु रिपु विभीषण, एक तो राक्षस, एक शत्रु, जिन राक्षसों के लिए कहता निश्चर हीन करूं मही भुज उठाय प्रण की, रिपु को अनुज विभीषण निश्चर कौन भजन अधिकारी। परिवेश का विचार करो, कुल का विचार करो, जहाँ वो हैं उस वहाँ का विचार करो, तो भजन के अधिकारी सिद्ध नहीं होते। लेकिन शरण गए आगे हुए लीनो भेंट्यो भुजा पसारी, भुजाओं को फैला करके श्रवण सुजस सुनी आई हो प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर, अस कही करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हरषि विशेखा, दीन वचन सुन प्रभु मन भावा भुज विशाल गही हृदय लगावा, हृदय से लगा लिया, भरत जी के समान उसको हृदय से लगाया। परम प्रेम पूर्ण कैसे भरत जी को उठाएगा, उठे राम सुनी प्रेम धीरा, भरत जी के आगमन का समाचार सुनकर राम जी प्रेम अधीर होकर उठकर खड़े हो गए, ऐसे ही विभीषण के आने पर भगवान प्रेम अधीर होकर उठकर खड़े हो गए, बरबस लिए उठाय उर लाए कृपा निधान, परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित अहमिति विसराई। इस प्रकार से भरत जी को हृदय से लगाया, ऐसे ही विभीषण को कैसे लगाया, गीतावली में गोस्वामी जी कह रहे हैं उठे उमगी आनंद प्रेम परी पूरन बिरग विचारी के, उठे उमग आनंद प्रेम परी पूरन बिरग विचारी के, उठे उमगी आनंद प्रेम, आनंद में उमक करके प्रेम में विभोर हो करके अपने विरद का विचार करके, उस समय भयो विदेह विभीषण उतईत प्रभु अपन को विसारी के, भयो विदेह विभीषण उतईत प्रभु अपन को विसारी के, भली भांति भाव से भरत जो भेंट्यो भुजा पसारी के, भली भांति भाव से भरत जो भेंट्यो भुजा पसारी के, भरत जी के जैसे विभीषण को हृदय से लगाया। स्कंद पुराण में एक चरित्र आता है, समय हो गया लेकिन इसको हम पूरा कर देते हैं। स्कंद पुराण में एक चरित्र आता है कि विभीषण जी रोज रंगनाथ जी में दर्शन करने आते थे, दक्षिण भारत में श्री रंगम में। तो एक बार विभीषण जी के रथ के धक्के से एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, चरित्र है स्कंद पुराण में। तो वहां के ब्राह्मणों ने विभीषण को पकड़ लिया, पिटाई किया, वो बहुत पीटा, बहुत मारा दक्षिणी ब्राह्मणों ने। वो जानते थे ये विभीषण जी, फिर भी खूब मार पिटाई की। अच्छा एक बात हम आपसे पूछते हैं, तो विभीषण जी अपने पे आ जाते तो बोलो, विभीषण जी कोई सामान्य तो नहीं थे, लेकिन वो पिटते रहे। उन्होंने बिल्कुल हिले डुले पिटते रहे, खूब पीट लो, खूब पीट, इतना पीटा तो बेहोश हो गए। अरे बांध लो, बांध के कोठरी में डाल, बांध दिया। तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इसका स्वामी नहीं आएगा, राम जी नहीं आए। इतने नाराज थे ब्राह्मण। राम जी ने तुरंत पुष्पक विमान का स्मरण किया, अयोध्या से चल के राम जी श्री रंगम आ गए। ब्राह्मण सब रोष में थे, ब्राह्मण मर गया, ये हो गया, वो हो गया। राम जी ने कहा, विभीषण से अनजाने में जो ब्रह्म हत्या हुई है उसका पाप मैं अपने सिर पे लेता हूं। हे ब्राह्मण, सेवक का किया गया अपराध स्वामी का होता है, ब्रह्म हत्या का हमें प्रायश्चित बताइए, मैं प्रायश्चित करूंगा, मुझे मृत्यु दंड दीजिए, मुझे कोठरी में बंद कर दीजिए, पर मेरे प्राण प्यारे भक्त विभीषण को छोड़ दीजिए। ब्राह्मण रो पड़े, उनका क्रोध ठंडा हो गया। भगवान ने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किया। भैया ऐसा प्रेम का आदर करने वाला रघुनाथ जी के जैसा कौन होगा, कोई नहीं। कौन सुभग सुशील बानर, बंदर कौन से सुशील होते हैं, कौन सुभग, न जन्म नूनम महतो न सौभगम। स्वयं पंचम स्कंद भागवत जी में हनुमान जी कह रहे हैं, न जन्म, हमारा जन्म उत्तम कुल में नहीं हुआ, कोई हमारा सुंदर स्वरूप नहीं है, लेकिन मेरे जैसे बंदर भालुओं को, महाराज जी बंदर स्वप्न में भी दिख जाए तो अशुभ होता है, बंदर का स्वप्न में दिखना, स्वप्न में बानर को देखना शुभ होता है। जब हनुमान जी को देखा है जानकी जी ने वाल्मीकि में, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं सो रही हूँ, स्वप्न देख रही हूँ क्या? तो राम जी के वियोग में नींद तो आती नहीं, बिना नींद के स्वप्न कैसे आएगा? यदि स्वप्न है तो स्वप्न में बानर को देखना अशुभ होता है, श्री राम लक्ष्मण का कल्याण हो, उनका मंगल हो, ये जानकी जी कह रही है। जिनका नाम लेने से, जिनको दिखने से अशुभ होता है, ऐसे बंदर भालुओं को प्रातः स्मरणीय बना दिया, ऐसा प्रेम राम जी करते, उन सबको सखा बनाया। ये सब सखा सुनहू मुनि मेरे, ये सब सखा समर सागर संगे रे, भये समर सागर संगे रे। ऐसे राम जी सहज कृपालु हैं, तो भगवान का सौशील्य, भगवान की कृतज्ञता, भगवान की पतित पावनता, भगवान की प्रीति पालकता, सुलभता, उदारता आदि सारे दिव्य गुण इस पद में चर्चा की है। बस बात इतनी सी है कि ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी से कुटिलता छोड़ करके, कपट छोड़ करके, और तुम प्रेम करो। पेट में कुछ है और मुंह में कुछ है, इसी का नाम है कपट। मन में कुछ और ही है, वाणी से कुछ और बोले, क्रिया में कुछ और, इसको कहते कुटिलता। कपट और कुटिलता दोनों का त्याग करके प्रभु से प्रेम करो। इसलिए श्री रघुवीर की यह बाण नीच यूसों करत ने, सुप्रीति मन अनुमान श्री रघु यह बाणी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए राम सहज कृपालु, सहज कृपालु है कोमल, दीन हित दिन दानी, भज ही ऐसे प्रभु ही तुलसी, कुटिल कपट न था। कुटिलता कपट को त्याग करके इनका भजन क्यों नहीं करते हो, ये प्रेम का इतना आदर करने वाले हैं। इसी पद के साथ श्री रघुवीर की यह बाणी, इस पद के साथ आज का प्रवचन सत्र 15-20 मिनट अधिक हो गए, 15 मिनट लगभग अधिक हो गए, यहीं विराम करते हैं। और कार्यक्रम बहुत हैं हमारा, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ नहीं हैं इस समय। कल भी करीब करीब 7-8 घंटे हम बैठ गए, यहाँ बैठे फिर वहाँ बैठे फिर बैठ गए, और उससे खूब सिर चढ़ गया, प्रभाव होने ही था। लगभग 12:30 के करीब शायद निद्रा आई होगी, और 3:30 बजे उठ के खड़े हो गए, क्योंकि अभी हमने ही नियम बनाया है कि 4 बजे संध्योपासन पर बैठ जाना है। 4 सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।